ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 18 اور 19 محرم الحرام 1435 ہجری کی درمیانی رات 23 نومبر 2013 اور ہفتے کا دن ہے۔ بھائیو، اسی محرم الحرام 1435 ہجری میں آج سے تقریباً 2 ہفتے قبل تمام اہل اسلام کو، خواہ ان کا تعلق اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ یعنی بریلوی، دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث سے ہو یا اہل تشیع سے، تمام مکاتب فکر کو ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے، اور وہ صدمہ ہے میرے محترم اور محسن شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری کی موت، جو 57 سال کی عمر میں تقریباً 2 مہینے تک فالج کے اٹیک کے بعد قومے کی حالت میں رہنے کے بعد 5 محرم الحرام 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو نیک اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ان کا اجر عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور قیامت والے دن انہیں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرمائے، اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، شیخ صاحب کی وفات پہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی میں کوٹ کرتا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 100 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 6796 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سینوں سے علم کو سلب کر کے دنیا سے علم کو نہیں اٹھائے گا، بلکہ جو اہل علم ہے ان کی روحوں کو قبض کر کے دنیا سے علم کو اٹھائے گا، اور پھر پیچھے صرف جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، اور لوگ ان جہلا کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور وہ جہلا اپنی مرضی کے مطابق بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ فتویٰ دیں گے، اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیں گے بغیر علم کے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیجئے، چاہے علماء ہوں یا عوام الناس، جو بھی بغیر علم کے، اور علم کیا ہے؟ قرآن اور سنت، یا قرآن اور سنت کی بنیاد پر تیسری چیز اجماع امت، یہ تین چیزیں بنیاد ہیں علم کی، جو ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی اپنی مرضی سے عقیدہ امت میں پروپیگیٹ کرتا ہے تو وہ ہے اصل میں جاہل، خواب وہ علماء میں سے ہی کیوں نہ ہو اور اس کے پاس بہت زیادہ ڈگریاں ہوں، کیونکہ اسلام کی بنیاد اتھینٹیسٹی کے اوپر ہے نہ کہ ڈگری کے اوپر ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کر بہت بڑے شیخ الحدیث یا شیخ القرآن یا بہت بڑے بزرگ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو وہ عالم صاحب آگے سے کہیں کہ بھائی بیٹا آپ کے پاس تو ابھی میٹرک کی ڈگری بھی موجود نہیں ہے، کیا آپ عالم ہیں؟ تو کہ میں عالم تو نہیں ہوں لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ لکھا ہوا ہے. اب عالم صاحب اگر جواب میں یہ کہہ دیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو وہ عالم صاحب عالم بھی رہ جائیں گے کہ مسلمان بھی رہیں گے کہ نہیں؟ نہیں. تو علم کے اوپر بنیاد ہے. ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہیں یا بی اے ٹی بٹ ہیں یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتائے گی. اسی طریقے سے دین کا جو علم ہے اس کی بنیاد بھی ڈکشنری کے اوپر ہے، اور اسلام کی ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈیڈکٹ کی گئی ہو، اور اجماع کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننے میں شامل ہے. بہرحال اس طرح کے جتنے وسوسے مولویوں کی طرف سے ریز کیے جاتے ہیں میں نے اس پہ تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. 12 کلپس مختلف لیکچر سے اٹھائے گئے ہیں. مسئلہ نمبر 72 کے نام سے، فرقہ واریت، علماء اور بزرگ اور اتحاد امت. بھائیو ہمارا آج کا لیکچر سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 کی نسبت سے مسئلہ نمبر 80 کے نام سے انشاءاللہ اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 80. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی، ان کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ ہمارے جو لیکچرز تھے وہ خود بخود 79 تک پہنچ چکے تھے اور اب اگلا لیکچر 80 نمبر مسئلہ نمبر ریکارڈ ہونا تھا، اور الحمدللہ اس کی نسبت بھی بڑی زبردست آئی کہ ہم اس شخصیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سورس، بلکہ واحد سورس، یعنی صحیح الاسناد احادیث ان کی خدمت میں گزارا، ان کا وقت ان احادیث کی خدمت میں گزرا. الحمدللہ. بھائیو ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی ایک انشاءاللہ ویڈیو بک کی فارم میں یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا. اہل سنت پاک .com پر بھی اس کا لنک آ جائے گا، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 80، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 ایک حق گو عالم دین. اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی جہاں پر کریٹیکل مواقع آئیں گے وہاں پر شیخ صاحب کی جو ویڈیوز میں نے خود ریکارڈ کی ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ ویب کیم کے ذریعے، ان کے کلپس بھی میں انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد ڈال دوں گا تاکہ قیامت تک کے لیے ہمارا یہ ایسٹ بن جائے. کوئی بھی شخص ان کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی خیالات عوام میں پروپیگیٹ نہ کرے اور ان کی خدمات کو زنگ لگانے کی کوشش نہ کرے. یہ لیکچر میں نے الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں میں شیخ صاحب کی بایوگرافی ڈسکس نہیں کروں گا کہ وہ کب پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ کا نام کیا، کس جگہ پر پیدا ہوئے، کن استادوں سے تعلیم حاصل کی، اور کون کون سے مدرسوں سے پڑھے، یا کن کن سکول یا کالجز سے تعلیم حاصل کی. یہ آج کا موضوع نہیں ہے. آج کا موضوع ہے ان کی علمی خدمات، اور اس میں بھی پرٹیکولرلی ان کی حق گوئی، جس میں وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور جو حق بات ان کو سمجھ آتی تھی وہ پبلکلی بتا دیا کرتے تھے. الحمدللہ. اور یہاں پر میں ایک اور کلیریفیکیشن بھی اپنے حوالے سے دے دوں کہ میں ان کا کوئی باقاعدہ شاگرد نہیں ہوں، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم حاصل کی. میرے پاس سارا ایسٹ جو ہے وہ ان کی ویڈیوز ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اور ان سے جو میری ٹیلی فونک ڈسکشن ہوا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ جو میں خود بھی تحقیق کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا. اور الحمدللہ کئی باتیں مجھے ان کی وجہ سے پتا چلی اور کئی باتیں ان کو میری وجہ سے پتا چلی. لہذا میں ان کا کوئی مقلد نہیں ہوں، ان کی حق گوئی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا، اور جہاں جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے وہ میں وقتاً فوقتاً بتاتا بھی رہتا ہوں الحمدللہ. اور یہ پانچ کوسچن آنسر سیشنز ہیں جو میں نے شیخ صاحب کے ریکارڈ کیے خود، بلکہ ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنی ریکارڈنگ کروائیں. یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں، یہ باندھ رہے نا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ویڈیو بھی سنتا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے علی دی سی پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خیال میں نام نہ لوں بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب نے سوال جواب ریکارڈ کیا. آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. بھائیو شیخ صاحب سے میری پہلی ملاقات 28 مئی 2008 کو منگل کے دن ہوئی، اور عصر سے لے کر عشاء تک ان کے ساتھ وقت گزارا، اور یہ یوم تکبیر کا دن ہے جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے 28 مئی 1998 کو، ایگزیکٹ اس کے 10 سال بعد کی بات ہے 28 مئی 2008، اس لیے مجھے یہ دن بھی یاد ہے یوم تکبیر کی وجہ سے. اور 28 مئی 2008 سے لے کر ان کی وفات تک الحمدللہ ان سے ان کانٹیکٹ رہا، اور آخری ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی، وہ کومے کی حالت میں تھے، 31 اکتوبر 2013 کو، اس سے 10 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر جنازے میں بھی شمولیت ہوئی الحمدللہ، دفنانے تک میں آخر تک وہاں پر الحمدللہ شامل رہا. اور شیخ صاحب اینڈ تک مجھ سے محبت کرتے تھے. بعض حاسدین نے بڑی کوشش کی کہ شیخ صاحب سے میرے خلاف فتویٰ لکھوایا جائے کہ علی جو ہے اس طرح کی باتیں عوام میں پروپیگیٹ کرتا ہے، لیکن الحمدللہ شیخ صاحب مختلف حوالوں سے مجھے تسلی دیا کرتے اور لوگوں کے ذریعے میسج بھجوا دیا کرتے کہ حق بات بیان کریں. انشاءاللہ تعالی میں بغیر دلیل کے کسی کے خلاف کاروائی کرنے والا نہیں ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک کال جو بہت پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 35 منٹ کی کال، وہ اب میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر دی ہے تاکہ یہ فتنوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. اور اس میں شیخ صاحب نے بالکل واضح بات کی ہے کہ جب کبھی بھی میرے جو ساتھی ہیں انہوں نے علی بھائی کے خلاف کوئی بات کی تو مجھے ہمیشہ فتح علی کی نظر آئی، اور یہ حسد کرتے ہیں. اور اس میں انہوں نے یہاں تک بات کہی کہ میری باتیں جو ہیں وہ تو میری کتابوں تک یا میرے دماغ تک ہیں، لیکن علی بھائی جو کام کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں تک. یعنی اتنی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے حسن زن کی لاج رکھے. ان 5 سالوں میں جو 5 ویڈیو بکس میں نے تیار کی ان کی کوشچن آنسر سیشن کی، ان کا میں تعارف شروع میں ہی کروا دیتا ہوں. اور یہ علم کا خزانہ ہے، خصوصاً ان میں سے جو پہلی نشست ہے وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کا 1-to-1 انٹرویو ہے جو میں نے ان کے گھر جا کر کیا 17 جون 2009 کو بدھ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک، جس میں میں نے شیخ صاحب سے 100 سوالات پوچھے اور صرف ان کا اوپینین لیا بغیر دلائل کے، کئی چیزوں پہ دلائل بھی، اکثر صرف ان کا اوپینین لیا. اور یہ میں نے اپنے لیے نہیں لیا تھا، بلکہ میں نے عوام الناس کے لیے جو ان کی شخصیت پر رلائے کرتے تھے تاکہ ان کو یہ بات پتا چل جائے کہ ان کے اپنے بزرگوں کا بھی یہی موقف ہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، تقلید کی روشنی میں نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. اور اس انٹرویو کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل کلیئر کٹ بات اس میں کی کہ میں کسی بھی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتا، اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ خواہ قادیانیوں کے علاوہ جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن اگر ان کے مولوی ان کو پٹی نہ پڑھائے، یہ الفاظ ہیں ان کے، تو وہ سیدھے سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں. لیکن تکفیر ہم پھر بھی نہیں کرتے، اختلاف اپنی جگہ رہے گا، تکفیر نہیں کریں گے. یہ الحمدللہ اس انٹرویو کی سب سے خاص بات تھی. اچھا اب وہ تو سمجھتے، ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ اپنے اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں. تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، یہ یاد رکھیں. بریلوی یعنی عوام، بصیرت عوام کے، بریلویوں کی، یادوں کی، معصوم ہیں بےچارے، نہیں کرتے تکفیر. بھائی اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہے ہیں، اگر ہم 100 بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں 98 قبول کرتا ہے، 100 دیوبندی پہ پیش کرتے ہیں 2 بھی نہیں قبول کرتے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی نسبت زیادہ ہے. دیوبندی عوام میں اپنے اکابر کی محبت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ شر فساد، خودکش حملے، دھماکے، یہ دیوبندیوں کی لائن ہے، بریلوی کی نہیں. اور ہمارا جب بھی ٹکراؤ ہوا ہے، یعنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح دیوبندی کرتے. مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتی ہے، ایگزیمپشن. مقلد میں بھی وہ اتنے تقلید میں بھی پکے نہیں. یہاں پر یہاں حضروں میں جب قاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر، وہ باغ یہ مناظرہ نہیں کیا اس نے. اس کے بعد بریلیوں نے 2 گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروگرام کیا اپنے مدرسے میں، جس کی سی ڈی موجود ہے ہمارے پاس. اس میں انہوں نے حدیث کی حمایت کی دیوبندی کو. آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی، کوئی آدمی ہے نا اس کی بات کو، کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا، اس کی بات مانتا ہوں تو یہ تقلید ہے. یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھتے. عوام جو امام حنیفا کی تقلید کا دعوے دار ہیں، اول تو یہ سرید عوام میں جو جن کو مولوی نہ پڑھائے نا ان کو پتہ نہیں، وہ سیدھے مسلمان ہیں، اللہ جانتا ہے. چاہے بریلویوں کا ہوگا یا دیوبندی ہوگا، وہ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں عوام. یہ مولویوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے وہ لیتا باد ہے، تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان بھی جاتے ہیں. اور یہ جو انٹرویو ہے بھائیو، 92 منٹ کی گفتگو جس میں 100 سوالات میں نے ان سے کیے، وہ اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہے. بلکہ آپ اگر گوگل میں جا کر سرچ کریں، صرف یہ لکھ دیں 100 questions آف انجینئر علی بھائی ود شیخ زبیر علی زئی، بس اتنا لکھ دیں، یا میرا نام اور ساتھ ان کا نام انجینئر محمد علی مرزا اینڈ شیخ زبیر علی زئی کوشچن آنسر سیشن، کسی بھی فارم میں لکھیں گوگل پہ تو آپ کو پہلے نمبر پہ یہ کھل جائے گا، جو کہ الحمدللہ علم کا خزانہ ہے. اور اس نشست کو ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ اور اس کے علاوہ بھی دیکھ چکے ہیں اور ان کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہے. اور مجھے تو پوری دنیا سے روزانہ درجنوں بلکہ بسا اوقات سینکڑوں ای میلز ریسیو ہوتی ہیں جس میں لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے، الحمدللہ. باقی جو 4 question answer session ہیں اس میں سے کوشچن آنسر سیشن نمبر 2 وہ کل 20 سوالات پر مشتمل ہے، اور یہ اوپن کوشچن آنسر سیشن ہے. یہ جو باقی 4 ہیں یہ میں نے ریکارڈنگ کی تھی لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے ذریعے نماز جمعہ کے بعد 10 جولائی 2010 کو، 42 منٹ کی ریکارڈنگ ہے. تیسرا کوشچن آنسر سیشن اس میں 40 سوالات ہیں جو میں نے جمعرات والے دن عصر سے مغرب 25 جون 2009 کو 73 منٹ کی ریکارڈنگ ان کی تھی. چوتھا کوشچن آنسر سیشن جو ہے وہ 35 سوالات پر مشتمل ہے. یہ نماز جمعہ کے بعد 26 مارچ 2010 کو 38 منٹ کی میں نے ان کی ریکارڈنگ کی تھی. اور پانچواں اور آخری کوشچن آنسر سیشن جمعے کی نماز کے بعد جو کہ 80 سوالات پر مشتمل تھا، 63 منٹ کی گفتگو 22 مئی 2009. تو یہ 5 question answer session ہیں جس میں ان کی تمام چیزیں الحمدللہ آن ویڈیو ریکارڈ ہیں. اب کوئی شخص ان کی طرف غلط بات منسوب انشاءاللہ نہیں کر سکتا. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اگلے جو علماء گزر گئے ان کے بارے میں اگر آپ اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ہر عالم مختلف کمنٹس کرتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ویڈیو کی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی. لیکن الحمدللہ اب اس ٹیکنالوجی کی برکت سے کوئی شخص کسی پر الزام نہیں لگا سکتا. مجھ پہ کئی لوگوں نے الزام لگانے کی کوشش کی کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے یا فلاں کا ایجنٹ ہے، لیکن الحمدللہ جتنی بدنامی کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس حق کی دعوت کو پہنچاتا ہے. ہمیں تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، یہ بدنامی کی برکت ہے کہ لوگ جب سنتے ہیں کہتے ہیں بھی بات تو صحیح کر رہے ہیں، بات تو حوالے سے کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اب اس ویڈیو کی برکت سے قیامت تک کوئی شخص کسی کے بارے میں غلط نظریات پروپیگیٹ نہیں کر سکتا، الزام نہیں لگا سکتا. یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے. بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ میں 31 سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا، اور پھر 28 مئی 2008 کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی اور پھر کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا، اہل تشیع کے ساتھ بھی. اب بھی میں الحمدللہ سب کی باتیں سنتا ہوں، جس کی حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں پازیٹیولی بغیر تکفیر کیے بد عقیدگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے کی علاج کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. اور میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ میں کوئی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا مقلد نہیں ہوں. جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا، آج بھی ایک دو باتیں آئیں گی میں بتا دوں گا. البتہ ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ ان کی جو فرقہ واریت سے پاک باتیں ہیں، مسلک پرستی سے بالا تر ہو کر جو حق بات انہوں نے امت تک پہنچانے کی کوشش کی، وہ ان کے جو بڑے بڑے موقف ہیں وہ میں آج عوام کے سامنے رکھ دوں ود ویڈیو پروفز، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ علی اپنی طرف سے ہی مارتا رہتا ہے. اور میں وہ جملہ پھر ریپیٹ کر دوں، اس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ بھائیو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. اور الحمدللہ میں اپنی ذات کی خاطر ایک روپیہ بھی دین سے کمانا اپنی ذات کی خاطر حرام سمجھتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ لگ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا. اور تمام دائیان اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرگت میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین. بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات یا احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے حوالے بھی اور احادیث کے حوالے انٹرنیشنل نمبرنگ جو بیروت اور دارالسلام والوں کی ہے، جس کے مطابق مکتبہ الشاملہ یا اور عربی سافٹ ویئرز کتابوں کے اور ہارڈ کاپیز سعودی عرب سے بھی چھپتی ہیں، ان کے ریفرنس میں انشاءاللہ تعالی دے دوں گا. اس کے باوجود اگر کسی کو کیوری ہو، کوئی ریزرویشن ہو، تو وہ لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے. لیکچر کے دوران مجھ سے سوال نہ کریں تاکہ ہماری یہ گفتگو کا جو ڈیکورم ہے یہ خراب نہ ہو. اور پھر بعد میں بھی اگر کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس mirza_95@yahoo.com، اس میں روزانہ الحمدللہ درجنوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر دیتا ہوں. اب یہ ہماری 20 منٹ کی جو تمہیدی گفتگو ہے، اس کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی حق گوئی کے حوالے سے میں انشاءاللہ 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا، اور یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہوں گے، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہوں گے تاکہ بات سمجھ آ جائے. اور جہاں جہاں پر ضرورت میں سمجھوں گا کہ یہ بہت کریٹیکل اور خطرناک بات ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو اس کے ویڈیو کلپس بھی انشاءاللہ میں اس لیکچر کے بعد اس ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا، تاکہ کوئی شخص اس حوالے سے بلیم نہ دے سکے انشاءاللہ تعالی. تو ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے بھائیو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160، بہت کریٹیکل آیت ہے، اور اسی آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے بڑی گالیاں مجھے بھی کھانی پڑتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن دلائل اور ہدایت کی باتوں میں سے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنی کتاب میں بیان کر دیا، اور کتاب کی تشریح میں ہی سنت یعنی صحیح الاسناد احادیث بھی شامل ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر جو حق بات چھپا لیتے ہیں اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. ولیعوذ باللہ تعالی، اور یہ مسلسل لعنت ہے. کب تک؟ الا الذین تابوا، ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں, اور صرف توبہ نہیں, وہ اسلحو اور اپنی اصلاح بھی کریں, اور صرف اصلاح نہیں, وہ بینو اور وہ تمام باتیں جو چھپائی ہوئی تھی وہ لوگوں کو بیان بھی کر دیں. اللہ اکبر. فاولائک اتوب علیہم, تو ایسے پھر لوگ ہیں کہ جن کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے, یہ کوالیفائی کریں گے توبہ کے لیے. وانا التواب الرحیم, اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. یہ تو تھی آیت. اب آیات کی سب سے بیسٹ تشریح قرآن کے بعد صحیح الاسناد احادیث ہے. احادیث تو بہت ہے, میں ایک ہی حدیث پیش کرتا ہوں. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2649 نمبر حدیث ہے, جو سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے, اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 223, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو معلوم تھی, اس کے باوجود اس نے وہ بات پوچھنے والے کو نہ بتائی, تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے ہم ہر بات کھول کر بتاتے ہیں. یہ تو قیامت والے دن جب لگامیں ڈلی ہوں گی نا, تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے دین کے ساتھ خیر خواہی کی ہے, اپنے ساتھ خیر خواہی کی ہے, یا اپنے ساتھ ظلم کیا ہے, جو لوگ حق بات نہیں بتاتے صرف اپنے مسلک کی حفاظت کرنے کی وجہ سے. ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ بھائیو پوائنٹ نمبر ون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو اس لعنت سے بچا کر رکھا تھا کہ وہ حق بات کبھی نہیں چھپاتے تھے. اس جرم سے وہ محفوظ رہے الحمدللہ. اگر کسی حدیث کی سند کو وہ ضعیف ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ضعیف ہے, تو اس کے فٹ نوٹ میں اگر ان کو اس سے ملتی جلتی کوئی اور صحیح حدیث مل جاتی تو وہ لکھ دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر حدیث نہ ملتی, کسی صحابی کا قول مل جاتا جو اس حدیث کو سپورٹیو ہوتا جو کہ ضعیف الاسناد احادیث میں سے ہوتی, تو وہ بھی فٹ نوٹ پر لکھ دیا کرتے تاکہ حق بات چھپی نہ رہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اس کی دو مثالیں میں بیان کرتا ہوں. مشکات المصابی کی انہوں نے تحکیم کے دوران جب اس پہ حکم لگایا اور تخریج کی اس کی, شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث 3-4 آئیں ان کو انہوں نے اصول محدثین پر ضعیف ڈکلیئر کیا. بلکہ امام ترمذی نے بھی جب وہ حدیث لکھی تو خود ساتھ لکھا کہ یہ حدیث منقطع ہے, اور امام بخاری کے نزدیک بھی حدیث صحیح نہیں ہے, نہ میرے نزدیک صحیح ہے. لیکن علماء پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں, بس وہ اوپر والا حصہ پڑھ لیتے ہیں, نیچے والا چھوڑ دیتے ہیں. تو شیخ صاحب نے بھی اصول محدثین پر اس پر ضعف کا حکم لگایا اور اس کے سارے سکم بھی لکھے. لیکن اسی دوران ایک حدیث آئی مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1305 نمبر حدیث. شعب الایمان جو امام بیہقی کی کتاب ہے اس کے حوالے سے, کہ شب برات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات میں اس سال پیدا ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں, اور جن لوگوں نے اگلے سال فوت ہونا ہوتا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں, اور لوگوں کا رزق لکھ دیا جاتا ہے, اور نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ حدیث انہوں نے لکھی اور ساتھ پھر اس پہ فٹ نوٹ لکھا کہ یہ منقطع روایت ہے, کیونکہ اس میں جو ابن حارث تابعی ہے اس کی ملاقات سیدہ عائشہ سے ثابت نہیں ہے. اور یہ پیٹ اصول ہے, جب منقطع ہو جائے گی روایت تو وہ اصول محدثین پر ضعیف ہوگی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ جب روایت مکمل نہیں ہوگی تو ضعیف ہوگی. اچھا, لیکن ساتھ ہی حق گوئی دیکھیں, حق گوئی کی ان کی رگ پھڑکی اور انہوں نے لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے, لیکن سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2359 نمبر 2359 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. تو پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں, پیش کیے جاتے ہیں. میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں. الحمدللہ. تو شب برات والی روایت تو ضعیف ہے, لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. ویسے تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ روزانہ فجر اور عصر کے وقت اور اسی طریقے سے ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے دن اور اسی طریقے سے سال میں شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, وہ ساتھ لکھ دی. اس میں میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 44 کے نام سے, شب برات اور شب قدر کے صحیح احکام و مسائل. جس کو شوق ہو تو وہ ڈیٹیل سے دیکھ سکتا ہے. اور دوسری مثال حق گوئی کی میں سمجھتا ہوں کلائمیکس ہے ان کی. اس پوری مشکات المصابی میں اتنی بڑی مثال ہے کہ شاید اگر علماء ان کی زندگی میں یہ پڑھ لیتے تو ان کو اپنے مکتب فکر سے خارج کر دیتے, جو انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا. بہت بڑی مثال. اور وہ مشکات کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6101 نمبر حدیث ہے فضائل علی والے چیپٹر میں. مسند امام احمد کے حوالے سے مشکات میں لے کر آیا امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا اس حدیث پر شیخ زبیر علی زئی صاحب نے حکم لگایا فٹ نوٹ پہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے. لیکن پھر رگ پھڑکی جناب حق گوئی کی, یہ کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا. لوگ تو ڈر دینے پائی جی گاٹا ہی نہ فٹ ہو جائے حدیث. پھر ساتھ لکھا لیکن مسند ابی یالا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7013 نمبر حدیث ہے موقوفاً ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ 62 ہجری میں فوت ہوئی ان سے. یہ امہات المؤمنین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہے ام سلمہ. یزید کے دور میں یہ فوت ہوئی 62 ہجری کے اندر. واقعہ کربلا بھی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا. تو وہ 7 فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں کہ مسند ابی یالا کا میں نے حوالہ دے دیا, اور ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے مسند ابی یالا 7013 نمبر, کہ ابو عبداللہ تابی کا بیان ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے کہا کہ لوگو تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. ولیعوذ باللہ. وہ تابعی کہتے ہیں میں تڑپ اٹھا, میں نے کہا اماں جان کس کی مجال کے ہمارے ممبر پر رسول اللہ کو گالی دے, اتنے صحابہ زندہ ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تم اپنے ممبروں پر علی اور علی سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے؟ وہ تو صحیح مسلم میں آتا ہے نا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر فضائل علی والے چیپٹر میں لے آئے ہیں, قربان جاؤں امام مسلم کے اور امام بخاری بھی لے کر آئے ہوں, میں آگے بتا دیتا ہوں. اور کیا کہا جاتا تھا, یہ سلوگن ہوتا تھا بنو میہ کے دور میں, علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. ولیعوذ باللہ تعالی. تو ام سلمہ نے کہا کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں. یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالی دی جاتی تھی. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے سب کا ترجمہ کر دیا, تو سب کا ترجمہ جو ہے وہ تو صحیح مسلم میں خود کیا گیا لعنت. تو چلیں ہم اور سخت لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ لعنت بھیجی جاتی تھی صحابہ اکرام پہ, معاذ اللہ استغفر. تو تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں جب تم کہتے ہو کہ علی پر لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, اور میں حضور کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے حق گوئی الحمدللہ. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ خام خواہ انہوں نے بات لکھ دی ہے, یہ تو ایک حوالہ ہے, کئی حوالے ہیں. اب وہ میں حوالے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ صلح حسن کے بعد 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک, جب تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ نہیں بنے, انہوں نے یہ بدعت ختم کروائی. بہرحال ان سے پہلے 41 ہجری سے 99 ہجری تک مسلسل 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی جاتی تھی. یہ اوپن سیکرٹ ہے, یہ بدعت اس وقت شروع ہوئی ہے. لہذا جو لوگ سیدنا علی کے ماننے والے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے وہ کسی بھی صحابی کو گالی نہ دیں, ایون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, یا سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, یا سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, یہی کیوں نہ ہو کہ جن کے ذریعے سیدنا علی کو بڑی تکالیف پہنچی, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, ان کو بھی گالی دینا یا لعنت کرنا ہم الحمدللہ حرام سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے, اور سیدنا علی کی سنت یہ ہے کہ خوارج سیدنا علی کو منہ پر گالیاں دیتے تھے اور کافر کہتے تھے, اور جب قتال ہوا تو سیدنا علی نے خود ان کے جنازے بھی پڑھائے. الحمدللہ, یہ پازیٹو ایٹیچیوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. میں یہاں پر وہ حوالے بھی دے دوں جس میں واضح الفاظ لعنت کے موجود ہیں, صحیح مسلم میں 6229, اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں 8208 نمبر حدیث, اس میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں. سنن ابی داؤد میں 4648 اور 4650, مسند امام احمد میں 1629, اور اس مسند احمد کی تو حدیث ہے کہ مسجدوں کے اندر گالیاں دی جاتی تھی, اور ایون صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اشارتن 3703 نمبر حدیث سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں. تو یہ کوئی ڈھونڈنی نہیں پڑے گی, آپ بخاری اور مسلم کا حضرت علی کے فضائل والا چیپٹر نکال لیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے. تو میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا, اور میں نے بھی اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے دو ریسرچ پیپر لکھ دیے, اور دونوں کی پروف ریڈنگ الحمدللہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کی ہے, اور اگر کسی کو شک ہے تو ان کی کتابیں نکال کے دیکھ لیں, ان تمام احادیث پہ انہوں نے آلریڈی تحکیم کی ہوئی ہے صحیح کی. اس میں سے پہلا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر 5A, رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں, ان میں سے بھی اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ. تو یہ دو میں نے لکھ دی. اب اس کے برعکس میں اس تھوڑا ٹاپک کو کنکلوڈ ضرور کروں گا. صحیح مسلم میں بھائیو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 240 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن, اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. سیدنا علی کی محبت کرائیٹیریا ہے ایمان کو جج کرنے کا الحمدللہ. اور اس سے بھی بڑھ کر غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان متفق علیہ حدیث ہے, حدیث سے متواترہ ہے, اور یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا, میں آگے حوالہ بھی دے دوں گا, یہ حدیث سے متواترہ ہے, کئی صحابہ سے روایت ہے, غدیر خم کی حدیث مشہور. صحیح مسلم میں اس کے 4 طرق ہیں فضائل علی والے چیپٹر میں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع سے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اور یہ خطبہ حجت الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں, اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے. اور کنکلوڈنگ ہے, 2.5 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. الفاظ سن لیجئے, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہو جائے گا, اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. جو قرآن میں ہے نا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی صحیح مسلم میں بتایا گیا یہ کتاب اللہ ہے. اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب, اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرے گی آپ کے بعد. اب وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے, وہ اسی ریسرچ پیپر کو پڑھنے کے بعد کلیئر ہو جائے گا, آج ٹاپک نہیں ہے. بہرحال صحیح مسلم میں تو یہاں تک حدیث ہے, باقی کتابوں میں حدیث آگے چلتی ہے صحیح سند کے ساتھ. اس میں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3713, مسند امام احمد میں 19321, اور امام ابن ابی عاصم کی کتاب ہے السنہ, اس میں 1158 نمبر حدیث. ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، الحمدللہ. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا پک�ڑ کے اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو جو کوئی پھر مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے. یہ اس سے بھی اگلی بات. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ غدیر قم کی پوری حدیث میں نے الحمدللہ بیان کر دی. اور شیخ زبیر لیزئی صاحب نے مشکات میں 6091 نمبر حدیث اور 6103 نمبر، 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں یہ حدیث کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ حدیث سے متواترہ ہے الحمدللہ. تو یہ مولا لفظ کا مطلب ہے دلی محبوب، مشکل کشا نہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ. وہ تو بھائی واضح قرآن کا فتویٰ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ جھگڑا ہی نہیں بھائیو کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں، سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی کسی کو بھی اختیار ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اختیار ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر فرشتوں سے ہم بارش مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، بارش اللہ ہی سے مانگنی ہوگی. ہم نہیں کہہ سکتے بارش برسا دو ہے فرشتوں کے گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دروشی پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہیں، فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی نہیں اسائن کر سکتے. دروشی بھی دیکھیں کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ پہنچائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، بلکہ اس سے بھی خطرناک لفظ تو مولا نہ ہے جو اپنے مولویوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مولا نہ، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ تو پھر بھی خالی مولا ہے بچارا، یہ تو ٹنڈا سا لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے. مولا نہ تو بہت بڑا لفظ ہے. تو وہ جب علماء کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیا مشکل کشا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ دلی محبوب. اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے، مولا کا لفظ ہے، اللہ، جبریل، اس کے فرشتے اور تمام ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے، دلی محبوب ہے. اور وہ غدیر خم پہ الفاظ ہی آپ دیکھ لیں نا، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ سوال آگے جی، یہ ذرا علمی سوال ہے. سوال نمبر 1 ہے، ہم چند تعلیم یافتہ نوجوان کئی ماہ تحقیق کرنے کے بعد 28 مئی 2008 کو آپ کے پاس حضر و آئے، اور ہاں الحمدللہ بریلویت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منج پر اختیار کیا. یہ لمحہ جو ہے نا، کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منج پر، اس کا مختصر اہل حدیث بن گئے. مگر کچھ ہی عرصے میں یہ انتہائی تلخ حقیقت آشکار ہوئی کہ اہل حدیث حضرات کی اکثریت ہی ناسبیت اور یزیدیت کے مرض میں بری طرح مبتلا ہے. ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کو ناسبی کہتے ہیں. تو بھائی یہ اکثریت تو نہیں ہوگی، کچھ لوگ ہی ہوں گے. ہم جو ہیں، ہمارا، ہم تو اس ناسبیت سے بری ہیں. اور یزیدیت، یزیدیت سے مراد ممکن ہے ان کی یہ ہوگی کہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ وغیرہ اس کا دفاع کرتے ہیں. جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی، مولا علی جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن مولا کا مدد یار ہوتا ہے، پیارا یار، اس سے مطلب مشکل کشا نہیں ہوتا، عزت روا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. مولا کہتے ہیں جگری یار کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، علی سے ہی محبت کرتا ہے، کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل جی، سارے اہل حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، سوائے ان کے جو ناسبی ہیں. تو بھائی ناسبیوں سے ہم بری ہیں، ناسبی غلط ہیں. اہل حدیث کے حق پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تجویز ہوا، اس کا علاج آسان ہے. ناسبیوں کا رد کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ناسمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں، یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا وہ پہلے لشکر میں تھا، یہ جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے، یہ غلطی لا گئی بعد میں آٹھویں صدی میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، یہ مختلف شارحین حدیث، وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے، بالکل آخری لشکر میں وہ تھا. تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد دے. اہل حدیث علماء جو ہیں محدثین وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کیے، وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اسے حدیث بیان کی جائے. اور ہماری اسماء اور رجال کتابوں میں تقریب و تعذیب، تعذیب و تعذیب، میزان الاعتدال، لسان المیزان، سب کتابوں میں یزید پر جرح موجود ہے. تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں، اب اگر کوئی کسی اہل حدیث کے اندر کوئی ناصبیت غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. یہ کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل حدیث بنے ہوئے ہوں تو اہل حدیث ہو ہی نا. برل یہ ایشو میں نے کلیئر کر دیا. باقی جسے شوق ہو تو میرے ساتھ لیکچر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کربلا اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ رکھے ہوئے ہیں، جس کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، پوری پلے لسٹ موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے. علمی پوائنٹ نمبر ٹو، بھائیو جب بھی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے، کبھی بھی پرابلم اینڈ پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ سولوشن اینڈ اور پرابلم اینڈ کیا ہے؟ سولوشن اینڈ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سوال کرے تو بجائے اس کے سوال میں کیڑے نکالنے کے اس کی مدد کر کے جواب دیا جائے. اور پرابلم اینڈ، معذرت کے ساتھ، اکثر علماء کا یہی حال ہے، پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی بات پوچھ لیں ان کے مسئلے کے خلاف ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً کہیں جی کتنے لکھی ہے، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہاں لکھی ہوئی ہے. عربی، اوریجنل عربی لے کے ہو، اسی طرح عربی پڑی ہوئی ہے، حالانکہ حالت یہ قرآن سامنے رکھے نا اور تیسواں پارا کھول لیں ان کو کہیں ذرا یہ ترجمہ کر کے بتاؤ، تیری عربی ابھی کھل جائے گی دو منٹ میں، تو نے کتنی عربی پڑی ہوئی ہے. کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی کو کہیں تیسویں پارے کا ترجمہ کر کے بتائے تو پتا چل جائے کتنی عربی پڑی ہوئی ہے. تو یہ پرابلم اینڈ پہ کھڑا ہونا شیخ صاحب میں الحمدللہ یہ نٹوریس چیز نہیں تھی. کسی نے اشارہ تنبی کو بات کر دی، ہاں جی بالکل لکھی ہے. میں نے بھرے مجمع میں ان سے ایک دفعہ سوال کیا، میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کی کوئی ایک روایت ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے جس حجرے کے کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر کی قبریں وہاں پر موجود تھیں تو میں بغیر پردے کے بھی وہاں پر چلی جایا کرتی تھی، لیکن جب سے عمر وہاں پر دفن ہوئے ہیں تو میں پورے پردے کا اہتمام کر کے اس کمرے میں جاتی ہوں عمر کی حیا کی وجہ سے. تو میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کو حدیث ہے؟ اب ان کے کان نہیں کھڑے ہوئے کہ یار یہ تو کون سا اس میں سے مسئلہ کہتے ہیں. بالکل حدیث تو موجود ہے اور صحیح حدیث ہے، اس وقت تو مجھے حوالہ نہیں پتا تھا، اب میں بتا دیتا ہوں. مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1771 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور یہ مسند امام احمد سے لی گئی ہے، اس میں بھی موجود ہے. تو انہوں نے مجھے فوراً بتایا اور پھر اس کی پوری تشریح کر کے بھی الحمدللہ سمجھائی. اسی طریقے سے ایک دفعہ فون پہ میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بنایا تھا اور بکری ذبح کر کے تو صحابہ کرام کو دعوت پہ بلایا اور یہ سارا کچھ کیا؟ کہتے ہیں ہاں علی بھائی روایت تو موجود ہے لیکن یہ نہیں ہے اس طرح روایت، وہ سنن الکبری البیہقی میں روایت موجود ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا اور وہ بکریاں ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دعوت کی تھی، اور تعلق قادری صاحب نے اپنی عوام کو دھوکہ دیا کہ میلاد منایا تھا، لیکن شیخ صاحب نے بات نہیں چھپائی. مجھے نہیں کہا کتنے لکھی ہوئی ہے بھائی، دس، ایسا نہیں. تو سولوشن اینڈ پہ رہتے. پھر مجھے ساتھ کہنے لگے علی بھائی وہ روایت بھی صحیح ہے. میں نے کہا جی کون سی؟ وہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جو ایک طرف سلام پھیر کے ہم دو سجدے کر کے دوبارہ تشہد پڑھ کے جس طرح ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی سجدہ صاحب کرتے ہیں، یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لیکن تابعین سے ثابت ہے، جائز ہے. افضل وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے. دو طریقے، کہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے جائیں یا دو سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کر لیے جائیں، لیکن یہ بھی جائز ہے، یہ دونوں طریقے. تو انہوں نے فوراً تصدیق کر دی، اور الحمدللہ ان کا بھی جب جنازہ ہوا ہے تو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا گیا. سعودی عرب میں بھی ایک طرف پھیرا جاتا ہے. سعودی عرب میں کئی باتیں غلط بھی ہوتی ہیں لیکن جو بات صحیح ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے ان کی، الحمدللہ. اور دوسری سنت ان کے جنازے پہ زندہ ہوئی کہ پانچ تکبیرات سے جنازہ ہوا، جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تکبیرات بھی جنازے پر کہا کرتے تھے. ہمارے اہل تشیع بھائی تو ہمیشہ پانچ کہتے ہیں, لیکن ہم پانچ اور چار دونوں کے الحمدللہ قائل ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اپنی تحقیقات کے اینڈ پہ ایک بڑا زبردست جملہ لکھا کرتے تھے کہ میری تحریر کا جواب دیتے وقت دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے. بڑا زبردست جملہ ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ کہ میری تحریر کا جواب دیتے ہوئے دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے. یعنی اس کی میں پنجابی میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں, میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. یہ نہ ہے کہ اپنی مطلب کی بات ہو تو ضعیف بھی کوٹ کر دی جائے, اور اپنے خلاف بات ہو تو صحیح بھی ہو تو ماننے سے انکار کر دیا جائے. تو وہ یہ جملہ لکھا کرتے تھے, دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب. اور الحمدللہ ان کی اپنی زندگی اس چیز کا نمونہ تھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مشکات کی تحکیم کے دوران 809 نمبر حدیث آئی, جامعہ ترمذی میں یہ 257 نمبر, اور سنن ابی داؤد میں 748 نمبر حدیث ہے مشہور, اور مشکات میں 809 نمبر. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تابعین سے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر بتاتا ہوں, تو انہوں نے نماز کے شروع میں صرف رفع الیدین کیا, جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی پیش کرتے ہیں. تو روایت تو ضعیف ہے, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے, اور امام ادعود نے بھی ساتھ لکھا, اور مشکات والوں نے امام ادعود کے کمنٹ ساتھ لکھے ہیں اس کے, کہ امام ادعود کہتے ہیں وقال ابو داؤد لیس بصحیح علی ھذا المعنی, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا, شیخ صاحب نے اس کا سکم بھی پھر نیچے لکھا کہ اس حدیث کی سند میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں, محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے, اور سفیان ثوری اور آمش یہ دو امام المدلسین ہیں, کیونکہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے. یہ سب سے ورس ترین قسم ہے تدلیس کی. یہ کس بلا کا نام ہے وہ میں بعد میں ہلکا سا ذکر بھی کر دوں گا. تو بہرحال انہوں نے لکھا کہ اس سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اچھا, اب یہ دوغلی پالیسی نہیں کی ہے کہ آپ اپنے مطلب کی آ جائے تو اس کو صحیح کہہ دیں. مشکات ہی میں 523 نمبر حدیث آئی, ترمذی میں 99 نمبر حدیث ہے, وہاں سے لی امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ نے. تو اس کی تحکیم کے دوران, حالانکہ امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح, اور حدیث کیا, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی جرابوں پر بھی مسا کیا. یہ دو لفظ ہیں نا, جرابین اور خفین, چمڑے کے موزوں کو کہتے ہیں خفین, اور جو سوت کیے جو ہم پہنتے ہیں عموماً جرابیں, ان کو کہتے ہیں جورب عربی میں جرابین, پر موٹی ہونی چاہیے, عموماً ہماری موٹی ہوتی ہیں, ایک تو ہوتی ہے جس میں اسکن نظر آتی جیسے عورتیں پہنتی ہیں, اس میں مسا نہیں ہوگا. عام جو ہماری کالی جرابیں موٹی ہوتی ہیں ان پہ مسا ہو جاتا ہے. امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے, لیکن شیخ صاحب کے حالانکہ مطلب کی روایت تھی, انہوں نے ساتھ لکھا اسنادہ ضعیف. یہ ہے بھائیو دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب, اور لکھا کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, سما کی تصریح کوئی نہیں موجود, روایت میرے حق میں ہے لیکن ضعیف ہے. اور پھر ساتھ لکھا کہ ہم پانچ صحابہ کے اجماع کی وجہ سے جو رپورٹ ہوا ہے, اور مخالفت نہ آئے تو چاہے ایک صحابی سے ہو اجماع تصور ہوگا, موزوں پر جرابوں پر مسا کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. وہ مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہیں. جس کو پوری ڈیٹیل چاہیے ہو تو میں نے 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 42 کے نام سے, استنجا وضو غسل اور تیمم کے صحیح احکام و مسائل, اس میں میں نے مسئلہ کھول کے بیان کیا ہے. بل یہ ان کی حق ہوئی. اچھا, اسی طریقے سے ایک دفعہ میں نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز کے بعد میں نے ان کو تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں پہ شمار کرتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا شیخ صاحب آپ بائیں ہاتھ پہ بھی شمار کرتے ہیں جبکہ سنت ہے دائیں ہاتھ پہ شمار کرنا. تو کہنے لگے کہ علی بھائی وہ تو روایت ضعیف ہے, اس میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1502 نمبر. تو انہوں نے کہا وہ روایت ضعیف ہے, حالانکہ اہل حدیث کی اکثریت عوام یہ سمجھتی ہے کہ دائیں ہاتھ پہ اور بائیں پہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی میں کلیئر کر دوں, دونوں ہاتھ پر شمار کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں ہی 1501 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو, قیامت والے دن ان انگلیوں کو بلوایا جائے گا, یہ تمہارے حق میں ذکر کی گواہی دیں گے. تو میں تو چاہتا ہوں میرا بایاں ہاتھ بھی گواہی دے, صرف دائیں کیوں دے, بایاں بھی دے. جب میں رفع الیدین کرتا ہوں تو صرف دایاں ہاتھ سے تو نہیں کرتا، بایاں ہاتھ سے بھی کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں کو میں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کام کرنے کو پسند فرماتے تھے اس وجہ سے میں صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرتا ہوں، ہم ریگارڈ کرتے ہیں اس کا، لیکن یہ نہ کہے کہ بائیں ہاتھ پہ شمار کرنا گناہ، یہ بدعت ہے، تو یہ چیز میں نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال بھائیو یہ اصول محدثین جو ہے ضعیف اور صحیح کا چکر، جب تک یہ نہ مانا جائے گا تو منکرین حدیث کے آگے ہم بند نہیں باندھ سکتے. ان کا سب سے بڑا ایلیگیشن یہی ہے کہ جو حدیثیں ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں، اور ہم جب ان احادیث کو خود ہی سمجھتے ہیں کہ اصول محدثین پر یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، تو ہمیں تو کوئی اس پہ ٹانٹ کر ہی نہیں سکتا، تانا دے ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر میں ایک روایت ضرور بتاؤں گا، مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، جو مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 21274 ہے، اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی موجود ہے، لیکن الادب المفرد کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. اب جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی آپ امام بخاری کے مقلد، ہم فلاں امام کے مقلد، تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوں تو ان کی یہ روایت صحیح مان لینا. انہوں نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا، ان کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں تھا، اور وہ دعویٰ ان کے کہنے پہ ہم نے نہیں مانا. محدثین نے 500-600 سال لگائے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کو جج کیا جائے کہ وہ دعویٰ درست ہے کہ نہیں، تب صحیح بخاری کو ڈکلیئر کیا ہے، بخاری اور مسلم کو. بہرحال وہ الادب المفرد میں بھی موجود ہے. مشکات کا نمبر میں نے بتا دیا، تیسری جلد میں اسبیت اور مفاخرت کے بیان میں 4902 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہ بات کنائے سے اس سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تو اپنے باپ کے جاہلی نسب پہ فخر کرتا ہے، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. مجھے بتائیے، ولیعوذ باللہ تعالی، اتنی گندی اور ولگر قسم کی لینگویج آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. سورہ قلم کی آیت ہے یہ، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی. اب مجھے بتائیں جس میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو وہ اس قسم کی بات کریں گے؟ تو یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس میں حسن بصری مدلس ہیں، سفیان ثوری سے بھی 1,00,000 گنا بڑے امام، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے حسن بصری، وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود. اصول محدثین پر یہ روایت ضعیف ہے، لہذا الحمدللہ ہم نے اس روایت کو خود ضعیف ڈکلیئر کر دیا تاکہ کسی بھی منکرین حدیث کا ایلیگیشن نہ آئے. اور میں یہ کہتا ہوں محدثین نے، اہل حدیث نے، اہل سنت نے بند باندھ دیا ہے منکرین حدیث کے خلاف، جب انہوں نے خود ہی مان لیا کہ یہ روایتیں اصول محدثین پر صحیح نہیں ہیں. اب وہ کسی بھی طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے، الحمدللہ. بھائیو اس ٹاپک پہ میں نے 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو کی ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 720085 یوٹیوب کے چینل کے تھرو اپلوڈ ہے، جس میں میں نے 5 مثالیں دی ہیں احادیث کی مین کتابوں سے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح مان لی جائے تو ہمارے ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، ولیعوذ باللہ تعالی، اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے تو. اور اس میں مین 3 چیزیں ہیں، روایت منقطع نہیں ہونی چاہیے، نمبر 2 تدلیس والا ایشو نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر 3 حسن لغیرہ نہ بن جائے، مطلب ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، تو سارے ضعیف مل کے حسن بنا دیتے ہیں، وہ حسن لغیر ہی بنتی ہے، وہ حجت نہیں ہے، حسن لذاتی ہی حجت ہے. اور یہی شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اختلاف تھا. اور میں، میرا ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ شیخ زبیر لیزئی صاحب رحمہ اللہ کا جو منہج تھا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، وہ شیخ البانی سے بدر جہاں بہتر تھا. کئی معاملات پہ شیخ البانی کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے صرف اصول محدثین کو فالو کرنے نہ کرنے کی وجہ سے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو اتنی خطرناک روایت مسند احمد کی میں نے پیش کی کہ باپ کا عضو تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لو، اس حدیث کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں. استغفر اللہ توب الیہ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں، کیونکہ وہ حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کر گئے. تو جب اصول اور مبادی غلط کھڑے کیے جائیں گے رزلٹ بھی غلط نکلیں گے. اس لحاظ سے الحمدللہ شیخ زبیر لیزئی صاحب کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے، اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ شیخ البانی کا منہج اس معاملے میں بالکل واضح نہیں ہے اور ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی محدثین نے جو حدیثیں لکھی ہیں اپنی سند کے ساتھ، جی جی، کیا یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ اگر یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں تو ہم ان میں ضعیف جو روایتیں ان کے ساتھ حنفی مذہب ختم کرتے ہیں. مثال کے حنفی مذہب کو ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر موجم ابن العرابی میں ایک حدیث موجود ہے ضعیف, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعیدین کرتے آئے تھے. یہ رفعیدین جو والے حدیث کرتے ہیں وفات تک کرتے آئے تھے. تو اس کا کتا رکادی صاحب مان لیں گے؟ کوئی بریلی مانے گا؟ نہیں. وہ جرح کر دیں گے. وہ تو جامع ترمذی کی صحیح حدیث پہ جرح کیا. امام بیہقی کی روایت تو مشہور ہے جس میں راویوں پر شدید جرائی, جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعیدین کرتے تھے. بیہقی کی جو خلافیات والی روایت ہے نا, اس پر تو دیوبندی بریلی بڑی جرح کرتے ہیں. لیکن یہ جو موجب ابن عربی والی میں کہتا ہوں, اس میں کوئی شدید ضعیف نہیں ہے, بس مجور الحال راوی ہے. ہاں جی, ضعیف حدیثیں بھی ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک تھوری یہ ہے کہ محدثین کرام نے دین کو, روایات کو محفوظ کرنے کے لیے سندوں کے ساتھ لکھ دی, صحیح بھی ضعیف بھی. اگر امام بخاری کی بیان کرتا ساری باتیں صحیح ہوتی تو صحیح بخاری کو کیوں انہوں نے صرف صحیح قرار دیا؟ ان کا دعویٰ تو بخاری کے لیے. ہاں, تو امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے لیے, الادب المفرد کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے لکھا. پھر اسی طرح ایک اور میں بتاؤں, یہ جو ہماری حدیث کتابیں اسماء الرجال کتابیں, ان میں امام ابو حنیفہ کے خلاف روایتیں موجود ہیں. تاریخ بغداد میں بھی اور بھی بہت سی روایتیں موجود ہیں, بڑی سخت روایتیں ہیں. تو حنفی کہتے ہیں یہ ضعیف ہیں, بجرا کرتے ہیں. کوسری بھی جرا کرتا تھا, اس سے پہلے ابو بکر الایوبی جو تھا, عیسیٰ بن ایوب, اس نے بھی جرا کی, یہ باقی بھی کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر محدثین نے روایتیں لکھی تھی اور ساری روایتیں صحیح ہیں, ہاں تو پھر مانو ادھر آؤ بھائی, تم امام حنیفہ تو گئے. تو بھائی یہ اس کا دھوکہ ہے. اب شیخ البانی نے جو ادب المفرد کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل بیان کی ہے جو محدثین کے اصول سے, اسماء الرجال کے اصول سے ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ادب المفرد کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی سے کسی نے کہا, عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا نا, اور کسی آدمی کا پاؤں سو گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ تو یادگار کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اس نے کہا یا محمد. یہ بریلی پیش کرتے ہیں. تو اس میں ابو اسحاق السبعی مدلس راوی ہے, سفیان ثوری مدلس راوی ہیں, دونوں مدلس ہیں. اور مدلسین کے بارے میں اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی. اور یہ بریلی بھی کہتے ہیں. یہ جو عباس رضوی ہے اس نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ مدلس کی آن والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے, جتنی ہوتی ہے. البانی صاحب تو بعض کا مدلس سے بھی چشم پوشی کر جاتا ہے. ہاں, اب یہ کہ البانی کو جو ہے حیثیت اس سے اختلاف کی جاتا ہے. شیخ البانی کی بات غلط بھی ہو سکتی, صحیح بھی ہو سکتی. ہاں, شیخ البانی سے ہم اختلاف کرتے ہیں, کئی جگہ کرتے ہیں. مثلا عبد المفرد کی ایک روایت کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں ضعیف, منقطع روایت ہے یا مدلس ایک دعا کے بارے میں. اچھا سر, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر اجماع ہے. شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا اور بھی بہت علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا. بعض اختلاف بھی کیا تھا, لیکن جمہور دارقطنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں قرار دیا تھا. سند پر کیا تھا یا متن پر؟ سند پر کیا تھا. عام طور پر ان کے جو اختلاف تھے, البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ اختلاف, 30 سے اوپر ضعیف کرا دی انہوں نے, لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے؟ نہیں کیا ہے. وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا, اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری, اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف کرا دیں گے مرتے مرتے کی. اچھا, وہ وجہ کیا تھی؟ سلسلہ ان کی منج کی غلطی ہے, خامی ہے منج. نہیں, دوسری طرف تو ان کا جو ہے نا منج, وہ روایتوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود روایت کو صحیح کہہ کہ ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ادھر پاکستان میں. تو یہ ان کا جو تدلیس کے بارے میں موقف ہے, یہ سمجھ نہیں آتا ہمیں کیا ہے. شیخ المانی کا تدلیس کے بارے میں موقف واضح نہیں تھا, وہ کیا وجہ ہے کہ سفیان ثوری کی روایت صحیح ہے آن والی, آمش کی روایت صحیح ہے آن والی, یہ جو دو مدلس ہیں, بلکہ امام المدلسین ہے, امام المدلسین اور قتادہ بھی, اور دوسری طرف بیچارہ ابو زبیر اتنا مظلوم ہے, اس کی ساری روایتیں ضعیف ہیں مسلم شریف میں بھی. اچھا, مسلم میں اس کو, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو زبیر کے بارے میں ابھی عرب مالک میں تحقیق ہو رہی کہ وہ کہتے ہیں مدلس نہیں تھے, وہ کہتے ہیں بری میرے تدلیس. صحیح سر, بخاری مسلم ہمیں بعض لوگ پرویزی کہتے ہیں جی یہ قرآن ہے. ہاں جی, یہ تو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے یہ صحیح ہے. ہاں جی, بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ نہیں. یہ عام لوگوں کو نہیں پتا, ہمارے سلفی بھائیوں کو بھی. تو ہمارا بخاری مسلم میں جو مرفوع مسند متصل روایات ہیں وہ صحیح ہیں. اچھا, جو اقوال ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں؟ کوئی گارنٹی ضعیف بھی ہے, کچھ ضعیف بھی ہے. اچھا سر, یہ امیدوں کا, وہ امیدوں کا جو مزاحی پیش کرتے ہیں نا, آپ تو پڑھے لکھے آدمی رہے سارے, پی ایچ ڈی کے سکے سر, وہ بھی ضعیف روایت ہے صحیح بخاری میں. وہ جو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ متوفی کا کمانا کرتے ہیں ممیتوں کا, میں تجھے مارنے والا ہوں نا. یہ صحیح ہے. علی بن ابی طالب کی عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہی نہیں منقطع. اچھا سر یہ تدلیس پہ میرا دل نہیں سیٹسفائی ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے آئمہ تھے یہ تدلیس کیوں کرتے تھے جب ان کو یہ پتا ہے چھپا کے ان کو کیا ملتا تھا. امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جاہل کہنے کے حقدار ہیں مسلم کے مقدمے میں جو لوگ صحیح روایات کو چھوڑ کے ضعیف روایتیں اکٹھی کرتے ہیں. اب جو تدلیس کر رہا ہے سکہ راوی وہ تدلیس کیوں کر رہا ہے؟ کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر نمبر ایک امتحان لینا مراد ہو سکتا ہے. مثلا شاگردوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ نہیں, تدلیس کو یہ جان لے گا کہ نہیں, جس طرح حشیم نے کیا تھا. نمبر دو یہ کہ اس نے کسی استاد سے روایت سنی, وہ استاد نچلے درجے کا تھا, نچلے درجے کا, اس نے اس استاد کو گرا دیا. نمبر تین یہ کہ بعض اوقات فطری طور پر بھی, میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں نا زمین پر سارے ہی مدلس ہیں, آپ بھی مدلس ہیں. پتہ کس طرح؟ مثال کے طور پر آپ اخبار پڑھتے ہیں نا, نوا وقت اخبار میں آتا ہے کہ وہاں دھماکہ ہو گیا ہے, پشاور میں دھماکہ ہو گیا, پنڈی میں اتنے دھماکوں کے مر گئے. تو آپ آئیں گے باہر اور کہیں گے کہ بھائی آپ نے سنا ہے جی جعفر صاحب کہ وہاں پنڈی میں دھماکوں کے اتنے بندے مر گئے, آپ نے نہ دیکھا ہے نہ سند بیان کرتے اخبار کی. آپ تو یہ کہتے نا کہ میں نے موقعے پڑھا ہے, اس نے فلاں نمائندے نے بتایا. تو یہ اس طرح کے پرانے دور میں بھی علماء تھے جو اس کو اے نہیں سمجھتے تھے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہے تو صحیح, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ 300-350 کل آدمی ہیں جو تدلیس کرتے تھے, اکثریت تدلیس نہیں کرتی تھی. نہیں کرتی. اچھا یہ بھی ان کی نیک نیت ہے کہ وہ ان کے ساتھ روایت کرتے تھے, حدثنا نہیں کہتے تھے. نہیں وہ تو سچے تھے, جھوٹے تو تھے نہیں نا. ہاں اسی لیے یہ ان کی ایک نیک نیت ہے. اچھا سر اس میں یہ جو ہے جس طرح امام بخاری کہتے ہیں مجھے 600,000 اسناد یاد تھی, امام مسلم کہتے ہیں 3 لاکھ تھی, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے 7.5 لاکھ. تو یہ بیسیکلی اسناد ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث تقریباً کتنی ہوں؟ 10,000 ہوں گی کل مرفوع حدیث کل ہوں گی, سارے ٹکڑے وغیرہ سارے جمع کر دینا. ابن حجر نے تو 30,000 تک لکھا ہے. 10,000 میرے جو جہاں تک میرا تحقیق ہے نا, 10,000 سر. باقی ساری ضعیف ہوں گی نا, انہوں نے ضعیف. سر حسن لذاتے ہی اور حسن لغیرہ ہی, ہاں جی, کیا آپ کے نزدیک حسن لغیرہ ہی ضعیف ہے یا باقی لوگ بھی اس کو حجت نہیں مانتے؟ سارے ہی اس کو حجت نہیں مانتے. اچھا بریلی تو بندی بھی, یہ تو مرضی جب آئے گی نا مرضی کے مطابق وہ پھر حسن لغیرہ حجت ہو جاتی ہے. آپ غور کریں رفعیدین کے بارے میں ہمارا یہ وقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفعیدین کرنا ثابت ہے, نہ کرنا ثابت نہیں. تنفیو کی روایتیں عبداللہ بن مسعود علی ضعیف ہوئی, برا بن عازب علی, یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے, دوسری میں ابن ابی لیلہ ضعیف ہے. ہاں جی اصل یہ حسن غری نہیں بنتی. ہاں تو علی حدیث نہیں کہتے, البانی صاحب صحیح کہتے ہیں ان کو. تو ان کی تو منہ ہی غلطی ہے نا, منہ ہی غلطی ہے نا, وہ تو منہ ہی. سر وہ خود تو رفعیدین کے قائل تھے. وہ خیر قائل ہوں, لیکن یہ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا نا کہ بھائی مرضی کی روایتوں جو کوئی حسن لغیری کے حجت نہ نہیں صحیح. سر یہ مرسل جو ہے سکہ تابعی ہو اس کی مرسل کیوں حجت نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس نے سنی کس سے, پتہ نہیں صحابی سے سنی ہے یا تابعی سے سنی ہے, فرض کریں اس نے تابعی سے سنی. اچھا میں نے ایسی روایتیں پائی ہیں کہ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. اچھا صحابہ کے دور میں موتا امام مالک جس پر میں نے تحقیق کی ہے, اگر لے آئے جی وہ دونوں سجرے عبد الرحمٰن بن قاسم علی. یہ بڑی عام دلیل ہے مرسل کے تباہی کے بارے میں. یہ امام مالک نے بیان کیا ہے موسیٰ بن عقبہ سے, انہوں نے سالم بن عبداللہ سے, انہوں نے اپنے ابا عبداللہ بن عمر سے, اور یہ روایت جو ہے یہ اس میں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے بیدا حکم حاضی التی تکذبون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو بیدا ہے نا تمہارا جس میں تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے رسول پر, فی آ کے یہاں سے اللہ کے رسول نے لبیک شروع کی, ما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المشرق, یعنی مسجد ذوال الحفا کی مسجد سے ہی آپ نے لبیک شروع کی تھی, وہاں سے نہیں کی تھی. ہاں یہ موجود ہے روایت, بالکل ٹھیک. یہ 101-89 صحیح ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4, شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ میں ایک اور خوبی موجود تھی جو بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے, اور وہ تھی ان کی سادگی, ان کی آجزی, اور غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی اگر کسی نے بھرے مجمع میں تو فوراً رجوع کر لینا, یہ نہیں کہنا کہ اتنے بڑے عالم کے سامنے تم نے یہ بات کر دی. کئی موقعوں پر آن ویڈیو موجود ہے, شیخ صاحب سے سوال ہوا ہے, شیخ صاحب کو وہ حدیث نہیں پتا تھی, میں نے پاس بیٹھ کے لکما دیا شیخ صاحب یہ فلاں حدیث ہے. ہاں ہاں ہے. انہوں نے کہا تو بیچ میں کیوں بولا بھائی, تو کو ماچے خان ہے. اب میں اس کی مثالیں نہیں دیتا ورنہ کہیں گے یہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے, اس کو ہم چھوڑتے ہیں. البتہ رجوع کی ایک مثال میں بتاتا ہوں. سن نبی دعود میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب المناسک چیپٹر میں, حج والا جو چیپٹر ہے اس کے اینڈ میں جو قبر رسول کی حاضری والا چیپٹر انہوں نے باندھا ہے امام دعود نے, اس میں ایک حدیث ہے اور مشکات میں 925 نمبر حدیث ہے جسے شیخ صاحب 2011 تک ضعیف کہتے تھے، پھر انہوں نے رجوع کیا، اب مشکات میں انہوں نے اس پہ صحت کا حکم لگایا. سنن ابی داؤد 2041 نمبر. وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پرٹیکولرلی قبر رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اس حدیث کو تمام محدثین شروع سے صحیح کہتے آئے، خواہ وہ امام ابن تیمیہ ہوں، خواہ وہ شیخ البانی ہوں، بڑے بڑے اور علماء بھی، امام نووی ہوں، تمام بڑے بڑے علماء اس حدیث کو صحیح کہتے آئے، لیکن شیخ زبیر لیجئی صاحب اس حدیث کو کہتے تھے ضعیف ہے، اور ان کا بیچ میں جو ریزرویشن تھی وہ بالکل درست تھی. وہ کہتے تھے اس میں جو راوی ہے یزید بن عبداللہ، اس کی سما کی تصریح مجھے نہیں مل رہی سیدنا ابو ہریرہ سے، اس نے سما بھی کیا ہے کہ نہیں. بہرحال بڑی تگو دو کے بعد ان کو سنن الکبری البیہقی میں سما کی تصریح مل گئی، اور مجھے بالکل صحیح طرح یاد ہے سردیوں ہی کی بات ہے 2011 میں ظہر کی نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو شیخ صاحب کا مجھے فون آیا، علی بھائی وہ روایت صحیح ہو گئی ہے. میں نے کہا کون سی شیخ صاحب؟ وہ جو سنن ابی داؤد کی 2041 نمبر حدیث ہے روح لوٹانے والی، اور یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے. اس میں نہ پڑھیے گا، اس میں میں پوری 200 منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے امام احمد ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری اور امام ابو الحسن علی السبکی المتوفا 756 ہجری دونوں کے نظریات میں جو ایکسٹریم رویے پائے جاتے تھے ان کا میں نے انالیسز کر کے حق راستہ درمیان کا الحمدللہ ڈسکس کیا ہے. اس میں میں نے اس حدیث کی پوری انٹرپریٹیشن بیان کی ہے. بہرحال تو وہ علی بھائی حدیث ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے کہا کون سی؟ تو ان کا یہ والی حدیث. میں نے کہا شیخ صاحب حدیث پہلے ہی ٹھیک تھی. تو کہتے ہیں نہیں وہ میری نظر میں ٹھیک نہیں تھی. بہرحال اب میں نے رجوع کیا. میں نے کہا شیخ صاحب وہ آپ کی دروشی والی کتاب میں تو آپ نے ضعیف لکھا ہے، تو اس میں سے بھی نکلوا دیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھ دیں اور انوار الصحیفہ میں سے بھی اس کو نکال دیں. تو ان کا کہ میں کر دوں گا. انوار الصحیفہ میں سے ہو گیا، مشکات میں بھی آ گیا، اب تفسیر ابن کثیر بھی ان کی آنے والی ہے جس میں اس پہ صحت کا حکم الحمدللہ لگ چکا ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک دفعہ نماز کے بعد میں شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جو علماء عرب ہیں یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، اور میں نے اپنے دلائل سامنے رکھے. شیخ صاحب بڑے غور سے سنتے رہے. میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کے عملی تواتر کے خلاف ہے، اور احادیث خصوصاً ابو حمید سعدی کی جو حدیث ہے بالکل وہ تو کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع چلتا آ رہا ہے. اہل سنت کے چاروں گروہ حنفی شافی مالکی حنبلی یا اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع ہوں، تمام رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں. تو یہ علماء عرب نے کیا کام کیا؟ تو شیخ صاحب کہنے لگے علی بھائی آپ کو پتا ہے میں بھی 15 سال تک رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا تھا. کہ شیخ صاحب مجھے تو 15 ہفتے کے اندر کلیئر ہو گیا، میں بھی پہلے باندھتا تھا، آپ کو 15 سال کیوں لگے؟ تو کہنے لگے کہ وہ میرے استاد جو تھے نا شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، شیخ البانی کے ساتھ وہ فتوے کا کام کیا کرتے تھے، پاکستان کے تھے لیکن عرب میں ساتھ کام کیا کرتے تھے، بعد میں عرب نے کے لوگوں نے ان کو نکال دیا حکمرانوں کے خلاف جب وہ بولے. وہی بات ہے جب کوئی حسین بننے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا گردن تو اترے گی نا، حسین بننا تو بڑا مشکل ہے، حق گوئی کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل تھے، تو میں اس کی وجہ سے قائل تھا. تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے اپنی جو نماز نبوی ہے 51 سٹیپ والی مختصر نماز نبوی، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے، اگر کوئی باندھ لے تو حرج نہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں آپ نے لکھ دیا، اور ساتھ امام احمد بن حنبل کا کال لکھ دیا. کہ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے چھوڑنے، تو انہوں نے کہا میرے نزدیک اس معاملے میں کوئی حرج نہیں، کوئی بھی عمل کیا جائے. تو میں نے کہا شیخ صاحب حدیث تو بالکل واضح ہے، آپ کو چاہیے تھا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا علمی رد کرتے، ان کے اپنا علمی مقام اپنی جگہ پر. تو کہنے لگے علی بھائی مسکرا کے، بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے نہیں لکھا جو میں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جو کہتے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے. تو میں نے کہا کون کہتے ہیں؟ تو ان کا شیخ بدیع الدین راشدی میرے استاد کہا کرتے تھے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے. تو چونکہ وہ احمد بن حنبل کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، یہ ان کو میں نے علمی طور پر جواب دیا ہے کہ آپ کے جو بڑے امام ہیں نا وہ کہتے ہیں حرج کوئی نہیں اور آپ واجب کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے نہیں لکھا، میری بھی تحقیق یہی ہے کہ علماء عرب کا یہ معاملہ غلط ہے، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے، اور وہ الحمدللہ چھوڑا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک علماء عرب کی یہ غلطی، دوسری وہ رکوع سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، اور وہ واضح سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے، اور جو وہ روایت پیش کرتے ہیں اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود. لائے نا سما کی تصریح علماء عرب تو ہم مان لیں گے. ایون امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں جاتے تھے تو پہلے ہاتھ لگایا کرتے تھے بعد میں گھٹنے لگایا کرتے تھے, جو احادیث کے راوی ہیں نماز کو روایت کرنے والی احادیث کے. تو بہرحال اور تیسرا علماء عرب کا جو مسئلہ ہے وہ جلسہ اسراد چھوڑ بیٹھے ہیں, یعنی پہلی رکعت میں وہ دو سجدوں کے بعد بیٹھے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں, اور ہمارے نزدیک تو اس کا حکم صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251 نمبر حدیث ہے, جو ایک صحابی نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جا کے نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی, اور تین دفعہ اس طرح ہوا تھا, چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھو, پوری ترتیب فرمائی, اور اس میں فرمایا کہ جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کرو تو اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو حکم ہے. تو پھر شیخ صاحب کہنے لگے جی بالکل یہ ان کی تینوں غلطیاں ہیں, اور بلکہ وہ کہنے لگے کہ جلسہ اسراد پہ تو میرا باقاعدہ علماء عرب کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا, اور جب میں ان کو بخاری سے روایت پیش کی تو ان کے ہاتھ کانپنے لگ پڑے اور انہوں نے وہ میرا جو ہے وہ اس بات کو ایکسپٹ کیا الحمدللہ, اور یہ واقعہ انہوں نے میرے اس انٹرویو میں بھی سنایا ہے. سر جلسہ اسراد ضروری ہے یا نہیں؟ جلسہ اسراد ضروری ہے, ضروری ہے, حکم موجود ہے. علماء عرب نہیں کرتے, صحیح بخاری میں حکم موجود ہے. وہ تو حکم موجود ہے کہ وہ جو بندے علماء عرب کی غلطی ہے, بھائی غلطی ہے. اچھا عبداللہ بن باز نے بھی لکھا ہے کہ جی یہ وہاں میرا ایک عربی سے میری بات ہوئی تھی. ہاں یہ ذرا بتا دیں, بڑی انٹرسٹنگ ہے. عبداللہ المحتاز. اچھا تو اس نے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حکم, میں نے کہا تو انشوں کی باتیں آپ کرتے, حکم تو ضروری نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کافی. انہوں نے کہا نہیں حکم بتاؤ, تو میں نے کہا حکم بھی ہے صحیح بخاری میں, تو اس نے کہا نہیں کوئی صحیح بخاری بھی نہیں ہے. تو میں اسے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, اس میں کیمرے لگی ہوئی تھی, باہر سے لوگ نظر آتے تھے, کوئی مالتا نا اس کا ریاض میں. تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں ہے حدیث. انہوں نے کہا کہ ہاذا کذب, جھوٹ ہے, وہ کہتا کوئی بھی نہیں. تو میں نے کہا رکھ دیا اسے گھر, میں نے کہا کہ لا اشرب شیئا ولا آکل شیئا انا فی بیتک ضعیفک ہاتب صحیح بخاری اخرج لک الا فلا آکل شیئا. تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا. انہوں نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کے آ, جب بیٹا صحیح بخاری لے کے آیا تو میں نے نکال دی کتاب الاستیذان سے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کے بارے میں, تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اس کو لکھا, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. پھر اس نے ہمارا نوٹ کیا اور کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن باز جو ہے وہ جلسہ اثرات کرتا ہے. پتا ہے آپ کو شیخ بن باز سے قائل تھے, وہ کرتے لکھا ہے مستحب ہے نہ کرے تو کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, خود وہ اس پر عمل کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ تو کیوں نہیں کہتا لے شنت لاتا جس. برحال نماز کے حوالے سے میرا پانچ گھنٹے کی پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 70A اور 70B کے نام سے, مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, پورا پریکٹیکل, اور اس کی رفع الیدین کا جو اختلاف ہے, باقی تمام اختلافات کو میں نے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا ہے, جس کو شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے. اب ہم آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, پوائنٹ نمبر 5, اور بریٹل فیکٹس ہیں, کڑواہٹ ہے, اور اس کڑواہٹ میں مٹھاس کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر 5, اور وہ ہے بھائیو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے 12 ایسے موقف ہیں. اب میں ان کے دلائل نہیں بتاؤں گا, صرف موقف بتا دوں گا تاکہ ٹائم میں گفتگو مکمل ہو جائے. بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم ویڈیو کلپس بھی ساتھ لگا دیں گے جہاں پر ضروری ہوگا. 12 ایسے موقف ہیں جن پہ ایسے ان کے پوائنٹ آف ویو جن میں انہوں نے دور حاضر کے بڑے بڑے علماء, چاہے وہ حنفی علماء ہوں, خواب و سلفی اہل حدیث علماء ہوں, یا علماء عرب, ان سے اختلاف کیا ہے دلائل کی روشنی میں. اور الحمدللہ ان 12 کے 12 موقف میں میں اپنی تحقیق کے ساتھ, ان کا مقلد بنتے ہوئے نہیں, اپنی تحقیق کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں, اور جہاں پر ان کی تحقیق میں کوئی مسئلہ تھا میں وہ بتا بھی دوں گا کہ اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے. 12 موقف ایسے ہیں جس میں انہوں نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین اہل بیت, ان اسلاف کے منہج کو زندہ کیا ہے, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں انجیکٹ کی, اور ان کی حمیت میں بعد کے علماء کا رد کیا ہے انہوں نے. یہ موقف ان کے ذاتی موقف نہیں ہے, کیونکہ پہلے 3 زمانوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ کا, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں. اس زمانے میں بھی گمراہ لوگ آئے لیکن میجورٹی الحمدللہ حق پر قائم رہی. موقف نمبر ایک, شیخ صاحب رحمہ اللہ پکے موحد تھے, توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود وہ کلمہ گو مشرک اور اہل قبلہ جو مسلمانوں کے گروہ ہیں, چاہے ان میں شرک بھی پایا جاتا ہو, ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے چاہے جو کچھ مرضی ہیں یہ ہے مسلمان, کافر نہیں ہے سوائے قادیانیوں کے. اچھا اب وہ تو سمجھتے, ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں. تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں, یہ یاد رکھیں. بریلوی یعنی عوام, بصیرت عوام کے بریلویوں کی یا دیوبندیوں کی نہیں کرتے تخیرہ بھائی. اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہے ہیں, اگر ہم 100 بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں 98 قبول کرتا ہے, 100 دیوبندی پہ پیش کرتے ہیں 2 بھی نہیں قبول کرتے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی نسبت زیادہ ہے. دیوبندی عوام میں اپنے اکابر کی محبت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ شر فساد, خود کش حملے, دھماکے, یہ دیوبندیوں کی لائن ہے, بریلوی کی نہیں. اور ہمارا جب بھی ٹکراؤ ہوا ہے یعنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح دیوبندی کرتے ہیں. مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتی ہے, ایگزیمپشن. مقلد میں بھی وہ اتنے تقلید میں بھی پکے نہیں. یہاں پر یہاں حضروں میں جب قاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر, وہ باغی مناظرہ نہیں کیا اس نے. اس کے بعد بریلیوں نے 2 گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروگرام کیا اپنے مدرسے میں, جس کی سی ڈی موجود ہے ہمارے پاس. اس میں انہوں نے حدیث کی حمایت کی, دیوبندی کو محبت کی. آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کہ کوئی آدمی ہے نا اس کی بات کو, کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا, اس کی بات مانتا ہوں تو یہ تقلید ہے. یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھتے. عوام جو امام حنیفہ کی تقلید کا دعوے دار ہیں, اول تو یہ سرید عوام میں جو جن کو بولی نہ پڑھائے نا ان کو پتہ نہیں, وہ سیدھے مسلمان ہیں, اللہ جانتا ہے. چاہے بریلیوں کا ہوگا یا دیوبندی ہوگا, وہ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں عوام. یہ مولویوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے وہ لیٹا پا دے, تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان بھی جاتے ہیں. اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ علماء نے ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے, ادر وائز بےچارے بالکل سلیم الفطرت ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور یہی بات ہے, کتنے لوگ ان کو فون, یہ میرا جو انٹرویو ریکارڈ ہوا تو ایک ہمارے بریلوی بھائی نے انگلینڈ سے شیخ صاحب کو انٹرویو کیا کہ شیخ صاحب میں نے علی بھائی کے ساتھ آپ کا انٹرویو دیکھا ہے اور مجھے یہ شیخ صاحب نے خود بتایا, اور اگر آپ اہل حدیث ہیں نا تو آپ کی طرح کا میں بھی اہل حدیث ہوں. حالانکہ اس میں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کی کہ کسی صورت بھی سیدنا علی کو یا کسی جن کو یا کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے, یہ شرک ہے. لیکن حق گوئی اپنی طاقت رکھتی ہے. جب آپ حق بات مانتے ہیں اور کسی فرقے کی پرواہ نہیں کرتے نا, لوگوں کو یہ آپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے. یہ تو اپنے مقدہ فکر کے لوگوں کو بھی رگڑتا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کتنی مثالیں آئیں. انہوں نے پوری کتاب بھی لکھی, بدعتیوں سے سخت نفرت کرتے تھے, بلکہ پوری کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہاں پہ میرا ان سے اختلاف ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ جو کلمہ گو اہل قبلہ ہے کبھی مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے, چاہے اس کے عقیدوں میں شرک ہی کیوں نہ موجود ہو, نماز آپ کی ہو جائے گی. کیونکہ ہم تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اپنی پڑھتے ہیں, اور اس کے دلائل میں آج نہیں دوں گا, میں نے پورا اس پہ لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 72 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر, فرقہ واریت, علماء اور بزرگ اور اتحاد امت. تو اس معاملے میں مجھے اختلاف تھا, میں نے بتا دیا. موقف نمبر 2, شیخ صاحب نے سلف کے منہج کو زندہ کیا اس حوالے سے کہ وہ اس چیز پر امفسائز کرتے تھے کہ اصل دلیل جو ہے وہ کتاب اللہ, سنت اور اجماع امت, یہ 3 اصل دلائل ہیں, اور جب یہاں سے کوئی بات نہ ملے تو پھر چوتھی چیز ہے اجتہاد. اس حوالے سے انہوں نے امفسائز کیا اور الحمدللہ لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلائی. اور اگر بعد میں کوئی عالم, اس نے پہلے 300 سال کے علماء سے اختلاف کیا ہوا ہے, تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا رد کیا, ڈنکے کی چوٹ پہ. چاہے وہ امام ابن تیمیہ ہوں یا کوئی اور بڑا عالم ہو, وہ اس معاملے میں ان سے اختلاف کیا کرتے تھے. بلکہ میں نے جو اب مجبوراً وہ کال اپلوڈ کی ہے 35 منٹ کی, اس میں انہوں نے کلیئر کٹ, امام ابن تیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی ڈکلیئر کیا اقتداء صراط مستقیم میں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 390 نمبر صفحے پر مقبۃ الشاملہ کے مطابق, اور کیوں ڈکلیئر کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھتے تھے. امام بخاری 10 حدیثیں لے کر آئے اس ٹاپک پہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 483 سے 492 تک, اور اس پہ باب باندھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پر نماز پڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو وہ تلاش کرتے تھے سفر حج کے دوران. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نماز پڑھی تھی وہاں نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس پر امام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ ان کی اپنی اختراع ہے, خلفائے راشدین نے نہیں کیا, تو لہٰذا یہ بدعت ہے. تو اس پہ شیخ صاحب نے وہ ٹیلی فون کال میں بڑی زبردست الفاظ میں کہا کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ امام ابن تیمیہ کے ان نظریات کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ امام ابن تیمیہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئے ہیں. ان کی جو علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. وہ علمی خدمات کا اجر انہوں نے مجھ سے نہیں لینا کہ میں ان کے کوئی قصیدے پڑھوں, وہ تو اللہ سے لینا نا جی, مجھ سے تو نہیں لینا. تو اللہ ان کو دے گا, میرے کہنے پہ اللہ نے روکنا کوئی نہیں ہے. لیکن ہم تو حق بات کریں گے, جو حق ہے وہ کریں گے, جس کی بھی غلط بات ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں گے. یہ ایک منصف مزاج آدمی کا طریقہ کار ہونا چاہیے. بہرحال انہوں نے اس میں کہا ڈنکے کی چوٹ میں ہم اسے غلط کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ صاحب. سے سرفراز بھائی کو میں نے اسپیشلی فون کر کے اپنے گھر بلایا ہوا ہے, یہ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو یہ ساری سٹوری بتائیں گے کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے. اصل میں یہ شروع بھی جو ہے نا وہ بس پتہ نہیں کیسے ہوا ہے, یہ آپ بات سن لیں. آپ بتائیں جی ان کو شروع سے. جی جی وہی ہے وہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ کا نام سرفراز ہے نا؟ جی سرفراز بٹ, محمد سرفراز بٹ. میں محمد سرفراز بٹ. آپ ہمارے پاس آئے تھے؟ جی جی. تین لڑکے آئے تھے نا. ٹھیک ہے. ایک نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اہل حدیث کوئی نکلواتا, ٹھیک ہے, سرخ سی داڑھی والا, ٹھیک. ایک بلیک سی داڑھی والے تھے لمبی, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی داڑھی والے تھے نا جو, وہ میں ہوں. ٹھیک ہے. تو بات اصل میں یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے. پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تیمیہ کی عبارات ہیں یہ واقعی موجود ہیں اسی طرح ہیں؟ موجود ہیں اور بالکل غلط ہیں. غلط ہیں؟ بالکل غلط ہیں. صحیح. اس کو ہم کہتے ہیں دنگے کی چوٹ کہتے ہیں. صحیح. اب میں نے وہ دیکھی ہے نا, مثلا آج میں دیکھا ہے نا وہ فتاوا میں. جی جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فتاوا ابن تیمیہ جو ہے نا, جی جی, یہ کتاب مشکوک ہے ساری. صحیح صحیح. پتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جمع کرنے میں عبد الرحمان بن قاسم جو اس میں کام کیا ہے نا, جی جی, اس کے ساتھ شیخ حماد انصاری بھی تھے. صحیح. شیخ حماد انصاری جو سعودی عرب کے بڑے عالم تھے, جن کا مدینہ میں بڑا مکتبہ بھی ہے. جی جی. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ قابل اعتبار نہیں, اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اس میں تحریف بھی ہے اور تفسیر بھی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو غلطی ہے. تو اب یہ کتاب ہو گئی مشکوک. ٹھیک. تو غیر ممکن ہے کہ تیمیہ نے یہ بات کہی ہو. اگر کہیے تو بکواس ہے, غلط ہے. ٹھیک. اور اگر نہیں کہی تو وہ بری ہو گئے. لیکن دوسری کتابیں جو ہے نا اجتزاد, اس میں بھی غلط بات کہیں. ٹھیک. عبداللہ بن عمر کے بارے میں تو جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اگر ہم اس کو ایک عالم سمجھتے ہیں, سنت کے ایک عالم تھے. ٹھیک. لیکن ان کی جو غلطیاں تھیں, غلطیوں سے ہم بری ہیں. ٹھیک. معصوم نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک. جی. عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا انہوں نے کہا ہے؟ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کوئی بات انہوں نے وہ بدعت والی کو کہی ہے نا. ٹھیک ٹھیک. پتا نہیں کوئی آدمی جو ہے یعنی وہ ایسا کرتے تھے نا کہ جہاں رسول اللہ, جی جی جی, وہ پیشاب کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, تو وہ بھی وہاں پڑھتے تھے. تو یہ تو اشتہار ہے, یہ بھی بالکل بھی نہیں. ٹھیک ٹھیک. اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے, مسئلہ نمبر 43 کے نام سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے یہ تمام حوالے الحمدللہ پیش کیے ہیں. موقف نمبر 3, اور وہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں سکوت اختیار کیا کرتے تھے. یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں بعض سلفی علماء اور علماء عرب میں تو بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل کلیئر کٹ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کے حضور کے والدین کافر تھے, نعوذ باللہ. تو شیخ صاحب, اور یہ نہ سمجھی گا یہ صرف علماء عرب, بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ, اتنے بڑے بزرگ کہ ان کے مقابلے پہ آج کے علماء کچھ بھی نہیں ہیں. ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری, جن کو بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ احمد بریلوی صاحب اور اشرف علی تھانوی صاحب وہ اپنا مجدد مانتے ہیں ان کو. ملا علی قاری نے پوری کتاب لکھی ہے عربی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے معاذ اللہ استغفر اللہ. اب یہ ملے جو ہیں علماء عرب کا تو رد کرتے ہیں, اپنے بابا جی کا کیوں نہیں رد کرتے ہیں جس نے کتاب پوری لکھی ہے؟ یہ دوغلی پالیسی کرتے ہیں نا, تو ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں دوغلی پالیسی سے کل اجتناب کیا جائے. اپنے بابوں کو نا معاف کریں, ان بابوں کو بھی سامنے لے کر آئے نا جو خدمت کر کے گئے ہیں اسلام کی. وہ جی ملا علی قاری نے تو شرح مشکال لکھی, وہ اتنے پائے کے عالم تھے, یہ تھے وہ تھے. تو آپ کو اپنے بزرگ عزیز ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ جائے گا. تو شیخ صاحب جو ہے اس معاملے میں میرے انٹرویو میں انہوں نے بالکل کلیئر کٹ کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں, اور جو صحیح مسلم میں دو احادیث پیش کی جاتی ہیں ان احادیث کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں, اللہ جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جانے. پانچواں سوال ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا, کے تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس اہل حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں, گالیاں دینا, برا کہنا, مخالفت کرنا, یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے. تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں ہے, میں 14 سال اس حدیث کا جواب سوچ رہا ہوں, وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے ہیں. دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں, مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا, ان کو برا کہنا, یہ بھی آپ کو تکلیف دینی ہے. اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے. اگرچہ بریلویوں دوبندیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی قاری, اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے, میں یہاں بیان نہیں کر سکوں, وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود ہے, اور اس نے سیوتی کا رد کیا ہے. تو اس بارے میں جو اہل حدیث ہو اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی, حدیثیں صحیح ہیں, صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں, لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں. اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے, ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہیں ہم سارے ہمارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں. بر ان کا جواب اگر لینا ہو تو مجھے آپ ای میل کریں mirza_95@yahoo.com, میں انشاءاللہ اس کی انٹرپریٹیشن بھی کروں گا. اور اب میں پرسنل گفتگو بتانے لگا ہوں. جب وہ احادیث میں نے شیخ صاحب سے ڈسکس کی تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ قرآن پاک میں واضح فیصلہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کسی کو بھی عذاب دینے کے مجاز نہیں ہے جب تک کہ رسول کو اس میں مبعوث نہ کر دیں اس قوم میں. اور سورہ یاسین میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون, ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جن کے آبا اجداد کو ڈر نہیں سنایا گیا تھا اور وہ غافل تھے. اب ان دونوں آیتوں کو جوڑ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت تھے, ایسے پیریڈ میں جن میں کسی نبی کی تعلیمات ان تک صحیح فارم میں نہیں پہنچی تھی. یہ ہے اصل مسئلہ. پھر باقی رہا جو صحیح مسلم حدیث ہے, ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزخ میں ہے, اس میں ابی کا لفظ ہے, والد کا لفظ نہیں ہے. تو میں نے شیخ صاحب کو بتایا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا تھا کہ اے عمر, تجھے نہیں پتا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سے کنایا کیا تھا ابو طالب کی طرف, نہ کہ عبداللہ کی طرف, اپنے والد کی طرف. وہ تو والد تھے, یہ ابھی کا لفظ ہے, ابھی چچا. اور وہ بخاری مسلم کی حدیث, وہ تو حمزہ بریلوی صاحب نے بھی رد الرافضہ میں لکھا ہے کہ جو کوئی ابو طالب کا ایمان ثابت کرے وہ سنیت سے خارج ہے, جبکہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بھی ان پر ایمان پیش کیا لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. لیکن ہم ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے, ہم ان کے لیے جو ہے وہ کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے, ان کا احسان ہمارے نبی پر اور نبی کے اوپر احسان کی وجہ سے پوری امت پر احسان ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا, کیونکہ نبی کی دعوت اس نے قبول نہیں کی, میری سفارش کی وجہ سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اسے دوزخ سے باہر نکال لیا, اب صرف پاؤں اس کے دوزخ میں ہے, سب سے ہلکا عذاب اسے ہو رہا ہے, اور وہ بھی اتنا سخت ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے، قلیعوذ باللہ تعالی. تو یہ اس کی طرف کنایا کیا. اس طرح میں نے باقی چیزوں کے بھی جب جواب دیے نا، مجھے کہتے ہیں علی بھائی بس بس بس، میری تو خواہش ہے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ میری ملاقات ہو. یہ شیخ صاحب نے مجھے کہا. موقف نمبر 4، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ خود تو مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے. میں بھی نہیں کاٹتا، میرے کئی والا آپ دیکھ لیں بڑے ہوئے ہیں، سچی داڑھی الحمدللہ نوبت ہی نہیں آئی، خود نہیں کاٹتے تھے. لیکن مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے جواز پر فتویٰ دیتے تھے اور اجماع صحابہ سمجھتے تھے، اور بالکل ٹھیک ہے کیونکہ دو ہی صحابی ہیں داڑھی بڑھانے کی روایت کرنے والے، سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے. اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ راوی حدیث اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. یہ سوال کو ایک تو میں نے اڑایا تھا، یہ پھر سوال لکھا گیا تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے، تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے، نہ کاٹنا بہتر ہے، کینچی ہم تو نہیں لگاتے، لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے، اور صحابہ یہ راویانی حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر دو موقف ہیں، ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے، یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14 صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا، یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے، یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا، یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں، شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ، اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے. اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے، اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. مسئلہ اجتہادی ہے، صحابہ کرام ثابت ہے، فاسق فاجر نہیں ہوتا. صحابہ سے ثابت ہے، ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے، کسی ایک نے انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں اجماع ہے، یہ اجماع ہے. اس بارے میں یہ دو موقف غلط ہیں. ایک ہمارے استاد جو ہے نا، میرے کئی استاد ارے علی سلمہ جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے، یہ بھی غلط ہے. اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضروری، یہ دونوں غلط ہیں. بہتر یہ کینچی نہ لگائیں، اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز ہے. تو شیخ صاحب قائل تھے اس بات کے، اگرچہ وہ ایک بات کہتے تھے کہ مٹھی کے بعد داڑھی نہ کاٹنا افضل ہے، خود نہیں وہ کاٹتے تھے، میں بھی نہیں کاٹتا، بل اس معاملے میں مجھے ان سے اختلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی اس لیے میں نہیں کاٹتا، اس کے لیے وہ افضل ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے جو میں نے ثابت کیا ہے پوری گفتگو میں کہ عبداللہ بن عمر اس لیے داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتن ہی مٹھی داڑھی تھی، سینے کے ابتدائی حصے تک نحر تک تھی، جو شمائل ترمذی میں دنیا میں ایک حدیث ہے اس میں نحر کے الفاظ ہیں، تو نحر تک مٹھی بنتی ہے. اور شیخ صاحب کو جب میں نے فون پہ بتایا کہتے ہیں علی بھائی اتنا بڑی چیز آپ نے ایکسپلور کر دی ہے، میں پریشان تھا کہ عبداللہ بن عمر کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. اچھا وہ پھر حضور کی نقل اتارتے ہوں گے کہ میری داڑھی حضور سے لمبی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا شیخ صاحب یہی تو بات میں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں یہ بہت زبردست بات آپ نے ایکسپلور کی ہے، بڑی انہوں نے الحمدللہ میری تائید کی اس حوالے سے، اور میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے، داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کے صحیح احکام و مسائل، ایک گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کے حوالے سے، الحمدللہ ایکسکلوسیو وہ لیکچر ہے اس حوالے سے. بہرحال شیخ البانی کا نظریہ جو ہے وہ بہت سخت ہے، وہ کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا حرام ہے. اب لیں نا اپنے بزرگوں کی بھی خبر، زبیر علی زئی صاحب کے تو سارے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا جائز ہے، تو شیخ البانی جو مفتی اعظم سعودی عرب، محدث اعظم سعودی عرب رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے. ان کی نیٹ پہ تصویریں رکھی ہیں، مجھ سے چھوٹی داڑھی ہے ان کی، جو کہتے ہیں البانی رحمہ اللہ، تو ان کا تو یہ موقف تھا، تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. تو درمیان کا راستہ ہوئی ہے جو شیخ صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے اختیار کیا. اور یہاں پہ میں کڑوی بات کر دوں، مٹھی کے بعد داڑھی تو نہیں کاٹتے، پھر داڑھی کو گرا دینی شروع کر دیتے ہیں ایسے ایسے تاکہ چھوٹی نظر. ہمارے جیلم میں کتنے علماء ہیں، ان کی داڑھی اگر کھولی جائے نا تو ناف سے نیچے جاتی ہے، وہ ساری انہوں نے اندر لپیٹی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا بھائیو، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے، اور مشکات میں 351 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی میں موجود ہے. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی اس پہ صحت کا حکم مشکات میں لگایا 351 نمبر حدیث پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. یہ گر رہی ہے نا جی، گرا یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اس طرح گرا لگانی ہے، گرا مراد ہے اس طریقے سے اکٹھی کرنا ایسے ایسے کر کے. یہ معاذ اللہ، تو اس سے بہتر آپ مٹھی کے بعد کاٹ لیں. اس پہ تو نص موجود ہے کہ یہ حرام ہے, اور وہاں الحمدللہ صحابہ کا اجماع موجود ہے, اور شیخ صاحب کے الفاظ ہیں ویڈیو میں, اجماع ہے, واقعی اجماع ہے. جب صحابہ کی مخالفت نہیں آئے گی تو اجماع تصور ہوگا. صحابی کے کسی عمل پر کوئی صحابی اختلاف کرے گا نا پھر ہم کہیں گے, ورنہ تو جو تراوی کی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین دن کے بعد تو ثابت نہیں, بلکہ آپ تو اتنے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ گھر جا کے پڑھو, تو آپ کو یہ کہے کہ سیدنا عمر نے بدعت شروع کروائی معاذ اللہ. تو صحابہ کا فارم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فارم ہے. تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ چودہویں صدی کے علماء کا فارم نہیں ماننا, صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فارم ماننا ہے. الحمدللہ. موقف نمبر پانچ, شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تین دن تک قربانی کرنے کے قائل تھے, چونکہ چوتھے دن قربانی کی جتنی احادیث ہیں وہ سب منقطع ہیں. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے تابعین کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے, وہ منقطع روایتیں ہیں اصول محدثین پر, اور بالکل واضح ہے انہوں نے رسالے میں وہ تمام روایتیں ان کا انالیسس بھی کیا, اور صحیح روایت الموتا امام مالک سے گولڈن چین کے ساتھ, گولڈن چین کے ساتھ, کہ امام مالک نے سنا نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے, الموتا امام مالک میں. امام بخاری کہتے ہیں اس سے بیسٹ سند ہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ نافع جو ہے وہ ان سے امام مالک سنے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے سنا ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ یوم النہر جو ہے دو دن ہے عید کے دن کے بعد, یعنی دس ذوالحجہ کے بعد قربانی دو دن تک کرنا درست ہے, یعنی دس, گیارہ اور بارہ. بہرحال اس پہ پورے دلائل, ان کا پورا مضمون جنوری 2008 کے رسالے میں الحدیث نمبر 44 میں چھپا ہوا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں. چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے, کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں, اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ چار دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں, چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں, اور اب وہ البانی صاحب کا حوالہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں تابع کی. اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں. جی وہ تو ان سے پوچھے جی کہ آپ کے نزدیک ہے تین دن قربانی کرنی چاہیے, تین دن جو ہے قربانی کرنا یہ المتا یعنی آثار صحابہ سے ثابت ہے, حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے. چار دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کرسم سب سے یا صحابہ سے ثابت تھی, تابعین میں سے کچھ ایک دو تابعین سے ثابت ہے, جواز تک ہے, لیکن بہترین بات نہیں ہے, بہترین تو اول دن ہی ہے, اور تین دن ہی قربانی کرنی چاہیے. اور اگر کسی کو مزید تحقیق چاہیے ہو تو میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 52 کے نام سے, قربانی کے صحیح احکام و مسائل, جس میں میں نے 17 مسائل فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر حق بات بتائی ہے الحمدللہ. موقف نمبر 6, شیخ صاحب قنوت وتر میں رکوع سے پہلے دعا کرنے کے قائل تھے, ہاتھ باندھ کر ہی. دارالسلام کی جو نماز نبوی چھپی اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ رکوع کے بعد قنوت کرنا ثابت نہیں ہے, وہ قنوت نازلہ ہے, اور قنوت نازلہ پھر ہاتھ اٹھا کر ہوگی. قنوت وتر جو عشاء کے ہیں وہ ہاتھ باندھ کر ہوں گے اور رکوع سے پہلے. وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائے. ہاں جی یہ صحیح ہے, رکو سے پہلے اور ہاتھ باندھ کے ہی پڑی جائے, بہتر یہی ہے, بہتر یہی. اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت میں لاتے ہیں, پھر بعد میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت, اس میں وقفہ کیا جائے کہ رفع یدین کیسا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اگر انجو کی طرف یدین کر لے اللہ اکبر کہ تو بھی ٹھیک ہے, کچھ آثار ہیں, اور اگر آثار ہیں, آثار ہیں آپ نے بتایا تھا, اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفے کے بغیر پڑھتا. اللہ نستعینک ونستغفرک, یہ روایت صحیح ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے, ثابت ہے, کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ. ہاں یہ جائز ہے. سر تین وتر کا ذرا طریقہ بتا دیں کیا ہوگا؟ تین وتر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے پھر ایک پڑھے. اچھا یہ تو صحیح ابن حبان وغیرہ میں موجود کروائے. اگر کوئی تینوں ایک سلام سے اور درمیان کا تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ تین وتر نہ پڑھو. ٹھیک ہے, ہاں تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھے گا, نہیں بیٹھا نا. تو تیسری میں آپ جب کھڑا ہوگا تو رفع یدین کرے گا؟ کرنا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے, کیوں رکھتے ہیں. اور اب الحمدللہ میں اسی لیے یہ بات چاہے کسی کو بری لگے, میں مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت اہل حدیث سے کرتا ہوں, اسی لیے کہ ان کو جب کوئی بات پتہ چل دے تو ان کو اپنا کوئی بابا اپنا بزرگ نظر نہیں آتا. الحمدللہ شیخ صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کی چیز, تو اہل حدیث کی مسجدوں میں انقلاب آیا, اور اکثر مساجد میں تو میں نے جا کر احادیث جب پیش کی صحیح بخاری سے 1002 نمبر حدیث, تو لوگوں نے کہا جی ہم 20 سال سے کر رہے تھے لیکن کل سے اب قنوت رکوع کے پہلے ہوگا. اب یہ بات لوگوں کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے, لوگوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ گنتے رہے, اتنی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن یہ بات ان کو مرتے دم تک سمجھ نہیں آتی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک حجت ہے. جو میں کہتا ہوں اہل حدیث کے بچے بچے کو یہ بات پتا ہے, یہ ایسا زبردست انجیکشن لگ گیا ہے کہ کتاب و سنت حجت ہے, اس سے بڑا کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے. تو سب سے آسان بات سمجھانا ان کو ہے, اس کے بعد بریلوی, پھر دیوبندی, پھر اہل تشیع. بہرحال میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, ان سے عقائد کا اختلاف اپنی جگہ. تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وتر میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھتے تھے. جھوٹا ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے پڑھتے تھے, سوائے ایک مہینہ کے لیے جو آپ کے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا قنوت نازلہ, وہ آپ نے رکوع کے بعد پڑھی. الحمدللہ بالکل واضح صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے. تو یہ انہوں نے کتاب میں بھی چھاپ دیا اور اس کی وجہ سے لوگوں نے رجوع کیا, اور پھر اسی نماز نبوی میں دارالسلام والی میں شیخ صاحب نے علماء عرب کا بھی رد کیا, کیونکہ علماء عرب دعا کے بعد, جو ہم عام حالت میں دعا کرتے ہیں جب کبھی بھی, دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدعت کہتے ہیں. تو شیخ صاحب نے العدب المفرد سے صحیح بخاری کی سند کے اوپر, العدب المفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے, اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر حدیث نقل کی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا کیا کرتے تھے تو دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے, اور کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ بات بھی, ویسے یہ پاکستان میں تو 99.9% اہل حدیث کا عمل اس پہ ہے اور امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے. پر اس حوالے سے 250 منٹ کی میری گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 75A اور B کے نام سے بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. موقف نمبر 7, شیخ صاحب نماز جنازہ میں ایک طرف سلام کے قائل تھے, مصنف ابن ابی شیبہ کا میں نے حوالہ دے دیا, اس کے علاوہ مرفوع حدیث بھی مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبری البیہقی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے, یعنی دائیں طرف, اور عرب میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے. شیخ صاحب کے اپنے جنازے پہ بھی اسی طرح ہوا, ایک طرف سلام, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم آپ اتنے بڑے بڑے علماء ہوئے تھے, تقریباً 12,000 سے 15,000 لوگ جنازے میں موجود تھے, اتنا بڑا جنازہ تھا. تو میں نے کہا شکر ہے کہ یہاں پر اناؤنسمنٹ انہوں نے کی, اس کی وجہ سے یہ چیز بھی اب پروپیگیٹ ہوگی, کیونکہ میں نے جب یہاں پہ جنازہ پڑھایا تھا اپنی نانی اما کا تو لوگوں میں بڑا کوہرام برپا ہو گیا تھا, یہ اس نے کیا کام کر دیا. تو دو طرف سلام پھیرنے کی حدیث ہے سنن کبری البیہقی کے اندر, لیکن اس میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لائیں سما کی تصریح, ہم دو طرف کے قائل ہو جائیں گے. البتہ تابعین سے دو طرف سلام پھیرنا ثابت ہے, ہم اسے بدعت نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے, اس پہ عمل کیا جائے. سختی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کا قول جو ہے مسائل ابی داؤد میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, وہ کہتے ہیں وہ شخص جاہل ہے جو جنازے میں دو سلام پھیرتا ہے. اب اتنی سخت الفاظ جب موجود ہیں تو اس حوالے سے ہم ڈرتے ہیں اس معاملے میں, الحمدللہ. موقف نمبر 8, شیخ زبیر لیزئی صاحب دو ہاتھ سے مسافہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے, بلکہ میں تو ان سے کرتا ہی دو ہاتھ سے تھا, تو وہ بھی آگے سے دو ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو بلکہ مجھے کوئی اہل حدیث ملے تو اس سے تو میں ضرور دو ہاتھ سے مسافہ کرتا ہوں, تاکہ وہ پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ. تو شیخ صاحب کہتے تھے بھائی اس امام بخاری نے کتاب الاستیذان میں پورا باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز, اور وہاں پر ہمارے سلف کے اقوال لے کر آئے کہ وہ دو ہاتھ سے مسافہ کیا کرتے تھے, اور امام بخاری کا باب ہے اوپر کہ دو ہاتھ سے مسافے کا مشروع ہونا, اور اس میں وہ حدیث لے کے آئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں مجھے تشہد تعلیم فرمایا میرا ہاتھ لے کر. تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تو تعلیم فرمانے کے لیے تھا, لیکن امام بخاری نے اس سے فارم نکالا مسافے کا. وہ کیوں؟ امام بخاری کو صرف صحیح بخاری تو نہیں آتی تھی نا, انہوں نے پوری کتاب لانا سے لکھی ہے العدب المفرد, آداب کی کتاب, اس میں روایت موجود ہے, اور وہ میں نے شیخ صاحب کو بتائی. شیخ صاحب کو میں نے فون کیا, میں نے کہا شیخ صاحب العدب المفرد میں 973 نمبر حدیث موجود ہے اور جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں, آپ ذرا اس پہ تحکیم بتائیں آپ کی کیا ہے. کہتے ہیں کون سی روایت؟ میں نے کہا اس میں ہے کہ سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ سے دو تابعین جب ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے ان سے مسافہ کرنے کے لیے اور کہا کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے بیعت کی. تو وہ تابعین نے ان کے ہاتھوں کو پھر چوما. شیخ صاحب کو میں نے کہا آپ نے تو میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ صحابہ کہتے تھے یہ میرا دایاں ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور سے مسافہ کیا, تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں اس میں, انہوں نے کہا یہ میرے دو ہاتھ ہیں. شیخ صاحب نے مجھے شام کو پھر فون پہ بتایا کہ جی وہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے. میں کہا شیخ صاحب تیار ہو جاؤں, تھی اس ہاتھ چومنے کا ذکر بھی ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا شیخ صاحب کل مجھے پتا ہے آپ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں راول پنڈی میں, تو یہ بات ہے 10 جولائی 2010. تو میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھرے مجمع میں آپ کے اہل حدیث کی پبلک کے سامنے آپ کے ہاتھ چومنے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اپنے علماء کا بھی ذرا احترام کرنا سیکھیں. لیکن اس میں بات یاد رکھیں حد رکوع نہیں جھکنا. یہ تو احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہاتھ چومتے وقت حد رکوع نہیں جھکنا, یعنی ہاتھ اگر کسی کے چومنے ہیں تو پیار محبت سے اس کا ہاتھ لے کر ایسے اس کو بوسا دینا ہے. اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کا یہاں پر بھی بوسا لیا کرتے تھے, سیدہ فاطمہ کا یہاں پر بوسا لیا کرتے تھے, تو وہ تو ثابت ہے. تو بہرحال اس میں ہاتھ اگر کسی کے صحیح العقیدہ عالم کے, ایسا عالم جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو اس کے ہاتھ چومنے ہوں تو وہ ہاتھ اس کے بلند کر کے تو اس کو بوسا دیا جائے. تو یہ تابعین کا ہے. اور سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, بڑے حضور کے لاڈلے صحابی ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ یہ پیدل کئی کئی میل دوڑتے تھے اور حضور کے جو اونٹ بگا کے لے گئے تھے وہ مرتدین ان سے چین کے لائے تھے. تو حضور نے کہا تھا ہمارے پیدل جو چلنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ دلیر آدمی سلمہ ابن اقوا ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں الحمدللہ, حضور کے لاڈلے صحابی. تو میں نے پھر شیخ صاحب کا الحمدللہ وہاں پر پبلکلی بوسا لیا اور پھر اسی میں انہوں نے وہ پھر ریکارڈنگ بھی کروا دی کہ بھائی ہم قائل ہیں. میں نے اس میں پھر پرچی بھی لکھ کے دی تو انہوں نے جواب بھی اس میں دے دیا. سارے سوال جو ہے نا, اچھا اور بھی بہت سے سوال ہیں, یہ بھی کوئی خیر مسئلہ نہیں ہے. چلو مسافے والا, مسافہ جو ہے دو ہاتھ سے کرنا چاہیے ایک ہاتھ سے, بھائی دونوں طرح جائز ہے. ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا بھی صحیح ہے, دو ہاتھ سے کرنا بھی صحیح ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہاتھ آدمی چوم بھی سکتا ہے ہاتھ یا منہ, لیکن بشرطے کہ شاوت نو, ماں ہے کوئی بزرگ ہے اس کا, یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن اگر جس کا شرک ہو رہا ہے, جس کو لوگ معبود خدا سمجھتے ہیں, اس کو جا کے جھکنا اس کا ہاتھ چومنا اس کے پاؤں, یہ صحیح نہیں ہے, حرام ہے. یہ تو ایسا ہے نا کہ ایک مثال کے طور پر میرا استاد ہے 100 سال بوڑھا ہے, میں جا کے جو ہے نا اس کے ماتھے پر یہ ہاتھ کو چوم لیا, یہ ثابت ہے آثار سے, کچھ نہ کچھ حدیث سے ہے ملتا ہے ثبوت. موقف نمبر 9, شیخ صاحب جو ہیں وہ سر ڈھانپنے پر بڑا اصرار کیا کرتے تھے, اور سر ڈھانپنے کی سنت کو خصوصاً اہل حدیث کے اندر وہ کہا کرتے تھے آپ اہل حدیث ہو اس کو زندہ کرو. اہل حدیث ہی اصلی اہل سنت ہیں, تو اگر آپ نے سنت پہ عمل نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ سب ننگے سر نماز پڑھنا, شیخ البانی کا میں نے فتویٰ پڑھا, وہ کہتے ہیں جو ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بدعتی ہے. اچھا یہ انہوں نے لکھا بدعتی ہے, بدعتی یہ فتویٰ موجود ہے, یہ ایک چک بازار میں مسجد ہے سلفیوں کی لکھا ہوا ہے فتویٰ. اچھا اچھا, کہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنے والا بدعتی, اور علماء عرب بڑا اہتمام کرتے ہیں سر ڈھانپنے کا. اب ہم متبع سنت کہلاتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہمارے بھائی کی وجہ, ان بھائیوں کی وجہ سے جو جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, ہماری تبلیغ میں بڑا مسئلہ آتا ہے. اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ننگے سر نماز بھی پڑھنی چاہیے اگر کوئی عذر ہونا شرعی, ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں چادر ہے ہی نہیں تو مرد کی نماز ننگے سر ہو تو جاتی ہے, لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ ٹوپی ہو امامہ ہو. صحیح میرا یہی فتو چھپا ہو میری کتاب. کیا ٹوپی کے بغیر نماز مکروہ ہے؟ یہ ذرا پروف ریڈنگ مجھے کرنی پڑی, مکرہ لکھا ہوا ہے, مکرو لکھے ہوا دے گی یا سنت ہے؟ اگر سنت نہیں ہے تو پھر مکرو ہوگا. بھائی ننگے سر نماز پڑھنا مرد کے لیے جائز ہے, لیکن بہتر یہ کہ ٹوپیاں جس طرح صحابہ ثابت ہیں, امامے یہ ثابت ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ ثابت ہے اور صحابہ سے بھی ثابت ہے, ٹوپی یا پٹکا ہو یہ بہتر. صحیح, لیکن نماز ننگے سر ہو جاتی ہے یہ بات فکانتی میں بھی لکھی ہوئی ہے, یہ فتاوہ دارالعلوم دیوبند میں بھی لکھی ہوئی ہے, یہ احمد رضا خان بریلی کی فتاوہ میں بھی لکھی ہوئی ہے, اور ہمارا بھی یہی موقف ہے. یہ کہ بغیر شرعی عذر کے جو یعنی جو لوگ ہم میں آتے ہیں نا, بس ہمارے اہل حدیث بھائی وہ سر سے, ہماری مسجد میں ایک آتا تھا نا وہ سر سے امامہ پھینک کے نا اس طرح یہ صحیح نہیں, یہ گنڈا کرتی ہے, یہ بالکل غلط ہے. کسی لیے ہمارے جو استاد ہیں نا وہ مولانا محب اللہ شاہ راجدی رحمۃ اللہ, اسے مکرو سمجھتے تھے ننگے سر نماز, شیخ البانی نے مکرو کراتی ہے. تو بھائی ہم تو ننگے سر نماز نہیں پڑھتے, لیکن اگر کسی کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے مرد کی. تو وہ بڑی اس پہ, بلکہ انہوں نے الحدیث رسالے میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے کافی احادیث, المستدب الحاکم کے حوالے سے پگڑی باندھنے کی, سر ڈھانپنے کی کتنی احادیث لے کر آئے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے فتح مکہ کے موقع پر مکے میں انٹر ہوئے تو کالے رنگ کی پگڑی آپ نے باندھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دائیں اور بائیں دو شملے چھوڑے ہوئے تھے. اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی باندھی اور اس کا ایک چپے کے برابر جو شملہ ہے وہ ایک طرف چھوڑا, ایک چپے کے برابر, اور کہا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے. تو پھر اس پہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی تھی ننگے سر رہنا کیسا, اور پھر ہیڈ پہ لکھا کیا ہم نے اس سنت پہ کبھی عمل نہیں کرنا. تو یہ الحمدللہ میں اس معاملے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. پھر الموتا امام مالک جو ابن ابی قاسم کی روایت کے اوپر انہوں نے تحکیم کی, اس میں بھی سر ڈھانپنے والے مسئلے میں انہوں نے کھل ڈھل کے بڑی جو ہے وہ مضمون پورا لکھا اس میں. موقف نمبر 10, شیخ صاحب جو ہے وہ آلہ تسبیح جو ہے اس کو استعمال کرنے کو جائز سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے, اور خصوصاً یحییٰ بن سعید القطان جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں ان کے پاس بڑی لمبی تسبیح تھی اسماء اور رجال کی کتابوں میں. یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ نے پوری اپنی سند کے ساتھ بات لکھی ہے کہ وہ یہ تسبیح استعمال کیا کرتے تھے. اور سنن ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1500 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ گٹھلیوں پر پڑھ رہی تھی. اس پہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے گٹھلیوں اور تسبیح پر پڑھنے کا جواز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ تعلیم فرمایا لیکن اس کو حرام نہیں فرمایا, کہا یہ اس سے بہتر ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں ہاتھوں پہ پڑھنا یہ بہتر ہے لیکن تسبیح کا استعمال جائز ہے, اور علماء عرب بھی جائز سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کے اندر تسبیحات جو ہیں یہ بکتی ہیں, یہاں بھی اکثر علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں. شیخ البانی نے اس معاملے میں غلو کیا اور انہوں نے کہا یہ بدعت ہے, اللہ تعالیٰ ان کی یہ غلطی معاف کرے. تو شیخ صاحب میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ دونوں ہاتھوں پر شمار کرنے کے قائل تھے, اور وہ سمجھتے تھے بالکل صحیح سمجھتے تھے 1501 نمبر حدیث سنن ابی داؤد کی وہ ضعیف ہے, اس میں آمش مدلس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے, اور 1502 نمبر سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ انگلیوں پر شمار کرو قیامت والے دن ان انگلیوں کو بلوایا جائے گا یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت شیخ صاحب کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر شمار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہو کہ قیامت والے دن انگلیاں گواہی دیں. موقف نمبر 11, سیکنڈ لاسٹ, یہ ذرا کڑوا مسئلہ ہے, اور وہ ہے بھائیو ایک مجلس کی تین طلاقوں کا. دیکھیں نا جناب اب کڑوا ایسا ہے کہ آپ سب نے ہنسنا شروع کر دیا. شیخ صاحب اس مسئلے میں بہت سٹرکٹ تھے, اور مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ علی بھائی میں اگر آج کے اہل حدیث علماء, آج کے یاد رکھیے گا پہلے 300 سال کے نہیں, اسی لیے انہوں نے میری کال میں بھی کہا ہے کہ میں صرف پہلے 300 سال کے اہل حدیث علماء کا قائل ہوں, بعد کے علماء اگر اختلاف کریں گے میں اس پہ کوئی قائل نہیں ہوں. تو مجھے کہا کرتے تھے, خود انہوں نے مجھے یہ بات کی جب میں نے طلاق کا مسئلہ ان سے ڈسکس کیا, ویسے ویڈیو پہ جواب نہیں وہ دیتے تھے میری ویڈیو میں بھی, مجھے پتا ہے وہ جواب نہیں دیتے, تو میں نے ان کو سوال سے پہلے ہی کہہ دیا تھا شیخ صاحب آخری سوال ہے آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں. تو جب میں نے سوال کیا ان کا بس یہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. بار انہوں نے ایک مضمون بھی لکھ کے رکھا ہوا تھا وہ چھپا نہیں ہے, بار ابھی موجود ہے. سر آخری سوال ہے وہ آپ کی مرضی آپ جواب دیں یا نہ دیں, وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے, بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا وما علینا الا البلاغ, سر بڑا شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر, بڑی آپ نے شفقت فرمائی ہے. ماشاء اللہ, ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. تو شیخ صاحب جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تین طلاقیں ایک تصور ہوتی تھیں, پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں, سیدنا عمر کے زمانے میں, تو شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے, اس پہ امام نسائی نے اپنا فہم لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے, اور مسائل احمد کے اندر بھی احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے, ایسی عورت جس سے مرد نے صحبت نہ کی ہو یعنی رخصتی سے پہلے. اس میں تو ہمارے بریلوی, دیوبندی, حنفی, شافی, مالکی سارے علماء قائل ہیں کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو اگر تین طلاقیں بھی دے دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی, دوبارہ نکاح نئے حق مہر کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, غیر مدخولہ, اس پہ تو اجماع ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ کہتے تھے یہ حدیث ہے, اس کا فہم یہ ہے کہ یہ غیر مدخولہ کے لیے ہے. امام ابن ماجہ نے بھی پورا باب باندھا ہے ایک مجلس میں تین طلاق تین تصور کی جائیں گی. امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز, الموتا امام مالک میں موجود ہے, آپ اٹھائیں الموتا امام مالک, سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے, ذرا طلاق کا چیپٹر کھول کے صحابہ کے فتوے پڑھنے شروع کر دیں. تو مجھے شیخ صاحب اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ علی بھائی اگر میں آج کے اہل حدیث علماء کا یہ مسئلہ مان لوں تو میرا سارا منج ڈھکوسلہ بن جائے گا, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے فہم کے مطابق ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے. تو اس مسئلے میں, اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے علی بھائی ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو اجماع کے خلاف ہے آج کے اہل حدیث کا, ساروں کا نہیں, علماء عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں, ہمارے پاکستان میں بھی کئی علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں, باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے. 700 سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا, اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے. بہرحال اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری 25 منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 15 کے نام سے, جس میں میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں. 3 طلاق کا مسئلہ حلالہ اور حرامہ, یہ دونوں اعتبار سے میں نے جو حلالہ بھی بعض لوگ کرواتے ہیں نا جی, خیر ہے جی آپ 3 طلاقیں دے دیے تو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس معاذ اللہ بیوی رکھ دو, اور سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے, کتنی احادیث موجود ہیں ولیعوذ باللہ تعالی. تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں. بہرحال ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ شکر ہے بڑی نیکی کی, ویسے تو الموتا امام مالک میں انہوں نے اشارے چھوڑے, لیکن مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3293 نمبر طلاق کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے. طلاق کی حدیث جو 3 طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے, عبداللہ ابن عباس, جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3-1 تصور ہوتی تھی, پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی, سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا. وہ غیر مدخولہ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہی راوی ہے ابن عباس, اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. تو ایک روایت مشکات کے اندر امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3293, اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے لکھ دیا. یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. یہ الموتا امام مالک میں بھی موجود ہے, سنن الکبری البیہقی میں بھی موجود ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 97 طلاقیں تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے, باقی 3 طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. انہوں نے نہیں کہا کہ 100 دیے ہیں چاہے 1000 کی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ سے نقل کر کے کہ جتنی مرضی دیتے رہو, تو اس طرح نہیں. تو یہ مسئلہ بہرحال الحمدللہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو حق بیان کر دوں اس حوالے سے. اور آخری ان کا موقف جو ہے 12 نمبر, اور وہ ہے بھائیو انہوں نے فکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ کیا الحمدللہ. اور یہ جو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے یزیدی یزیدی, یہ یزیدی کی ٹرم جو ہے ویڈیوز میں ریکارڈ ہے, شیخ صاحب نے خود بول کے کہا ہم یزیدی نہیں ہیں, یہ ٹرم خود انہوں نے ڈیوائز کیا. اور وہ ٹرم ڈیوائز ہو سکتی ہے, ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب یہ کس سلف کی ٹرم ہے بنائی ہوئی, کسی کی نہیں. سمجھانے کے لیے ٹرمز بنائی جا سکتی ہیں. ایون صحیح بخاری کا نام بھی ہم نے صحیح بخاری رکھا ہے نا, امام بخاری نے تو اس کا نام رکھا تھا الجامع الصحیح, ہم اسے صحیح بخاری کہتے ہیں. تو ابھی بدعت تو نہیں ہو گیا, تو ٹرم تو کوئی بھی ہو سکتی ہے سمجھانے کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور قسطنطنیہ کی بشارت جو امام نے تیمیہ نے فٹ کر دی تھی یزید کے اوپر, اگرچہ امام نے تیمیہ کا موقف یزید کے بارے میں بڑا سخت تھا, وہ کہتے تھے نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور نہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. لیکن پھر ان سے یہ غلطی بھی ہوئی کہ انہوں نے قسطنطنیہ کی بشارت صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کتاب التحجد والی لگا دی, اور کہا جی اس میں آیا کہ یزید ابن معاویہ اس کے اندر جو ہے لشکر میں موجود تھا جو قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا, اور بخاری میں حدیث ہے قسطنطنیہ پہ جو پہلا لشکر حملہ آور ہوگا وہ بخشے ہوئے ہیں. حالانکہ اسی بخاری کی حدیث میں ہے کہ یزید ابن معاویہ جس لشکر میں تھا, وہ حدیث آگے بھی امام نے تیمیہ اگر غور سے پڑھ لیتے اس میں ہے کہ اس لشکر میں پھر ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے, اور ابو ایوب انصاری فوت ہوئے 54 ہجری میں. اسماء الرجال کی تمام کتابیں اٹھا لیں. اور قسطنطنیہ پر پہلا حملہ ہوا ہے 32 ہجری میں, یہ 22 سال بعد کا حملہ ہے. یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص کہے کہ پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کارگل کی ہوئی تھی 2004 میں, تو ہم کہیں گے نہیں بھائی پہلی جنگ ہوئی 1948 میں کشمیر میں, اس کے بعد 1965 پھر 71 اور پھر یہ چوتھی جنگ ہے. آپ کو ضد کرے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو اس میں میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے جس کی پروف ریڈنگ شیخ صاحب نے کی, رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اور اس پہ انہوں نے الحمدللہ جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کیا. اور ویڈیوز میں بھی انہوں نے بالکل کلیئر کٹ کہا میرے انٹرویو کے دوران بھی کہ بھائی یہ وہ لشکر نہیں تھا. یہ یزید کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھی لوگوں میں جس کی وجہ سے ہمیں تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے, لوگ قرآن و سنت کے منج میں دو باتوں پہ ہمیں پھنساتے ہیں کہ جی آپ کے کچھ علماء والدین مصطفیٰ کے بارے میں بولتے ہیں اور کچھ یزید کے بارے میں. یزید کے بارے میں صرف محدثین کی رائے بتائیں, کیونکہ اصل میں کسی بندے کو اسمار و جال میں ججنا ہے تو محدثین فیصلہ کریں گے. ہاں سمجھیے احمد بن وہ کتاب ابن جوزی والی نے, ابن جوزی والی کتاب سے وہ یزید کے بارے میں ابن جوزی یہ ہے جی. اچھا یہ سن لینا, یہ میرے پاس یہ کتاب ہے جی جی, یہ بتایا یہ ابن جوزی کی کتاب ہے ٹھیک ہے. یہ اس کی فوٹو سٹیٹ چھپی ہوئی ہے, اصل کتاب ملی نہیں ہمیں. اچھا چھپی بیروت سے اور ابن جوزی کی مشہور کتابوں میں سے ان کے حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے. الرد علی المتعصب العنید, یہ اس متعصب سرکش کا رد ہے. المانع من ذم یزید, جو یزید کو برا نہیں کہتا. اچھا جو وہ ذمت کا قائل نہیں ہے نا, اس سرکش کا یہ رد ہے. صحیح. تو اس میں انہوں نے اچھا فوٹو سٹیٹ تلاش کی. اس میں انہوں نے سلف کی رائے اسماء و رجال کے علم کے تحت کٹھی کی. یہ ہاں جی, اس میں سلف کی آراء بھی ہیں اور واقعات بھی. جی جی, مثلا یہ کہتے ہیں کہ فانبانا ابو بکر محمد بن عبد الباقی البزاز عن ابی اسحاق البرمکی عن ابی بکر عبد العزیز ابن جعفر قال حدثنا محنہ ابن یحیٰ. محنہ بن یحیٰ احمد بن حنبل کی شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے, صدوق راوی ہے. قال سالت احمد عن یزید ابن معاویہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں. فقال والذی فعل بالمدینۃ ما فعل, یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا. قلت ہوا فعل, میں نے کہا کہ انہوں نے اس نے کیا کام کیا. قال نہبا, انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو. قلت فنذکر عن الحدیث, میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں. قال لا یذکر عن الحدیث, انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے. ولا یمبغی لاحد ان یکتب عنہ حدیثا, اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے. قلت ومن کان واو حین فعل ما فعل, انہوں نے کہا کہ میں نے, وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا جی جی وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا یہ, ٹھیک ہے, یعنی یہ ظلم جو کیا تھا. قال آل الشام, شامی اس کے ساتھ, شامیوں نے یہ کام کیا. تو احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یزید سے حدیث بیان نہیں کرتی, یہ شدید جرح ہے. یہ اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند حسن ذاتی ہے, سارے راوی سے کہیں. صحیح صحیح, اچھا سر, تو محنت کی وجہ سے یہ جو ہے نا روایت حسن بن گئی. اچھا سر, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے, ان کو دھمکائے, تو اس پر لعنت ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص, میں اپنی بات نہیں کرتا, کوئی شخص اس حدیث کے تحت واقعہ حرہ جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے, ہاں جی, تو اس کا اجتہادی مسئلہ ہے. ہم تو یزید پر اللہ کی قائد نہیں ہے. اچھا, ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا, اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے. سر وہ امام زہبی کے اسی طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں, اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں؟ نہیں, حجاج بن کو اس کو تو اتنا سکوت نہیں کرتے, اس کو پر بھی لعنت نہیں کرتے, لیکن یزید سے اس کو برا سمجھتے. وہ بڑا ظالم, کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث ہے, مبیر والی. سر یزید کے بارے میں جو امام زہبی کے ایک شاگرد کی بھی آپ نے رائے بتائی تھی, امام زہبی کے کسی شاگرد کی, جی کان خبیث, نہیں زہبی کی اپنی رائے, اپنی رائے, کیا رائے؟ سیر عالم نما, اس نے اس کو ناسبی قرار دیا, ناسبی خبیث ہو اس طرح. اچھا, سیر میں, ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس کو اس نے ختم کیا ہے جس جو کہ بڑے جباروں میں, ابن کثیر نے غالباً کہی, قسم اللہ قاسم الجبابرہ. حجاج بن یوسف کے بارے میں کون سی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ ثقیف میں ایک قذاب ہوگا اور ایک ظالم مبیر ہوگا. صحیح مسلم میں آیا ہے. اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ اس کو تو دیکھے قذاب کو, تو مبیر ہوئے. سر یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ثابت نہیں ہے, ثابت نہیں. وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بخاری میں موجود نہیں ہے. نہیں, پہلے لشکر کون سا ہے جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے؟ عبد الرحمن بن خالد بن ولید والی. ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھے, ہاں جی, تو جس میں فوت ہوئے تھے وہ آخری لشکر ہوا, یہ پہلے ہوا. یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے. باقی لشکر کو تو چھوڑے, دو لشکر حملہ کرتے ہیں, فرض کریں کل دو لشکر حملہ کرتے ہیں, ایک میں وہ زندہ موجود تھے حدیثیں بیان کرتے تھے, ایک میں فوت ہو گئے تھے. جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں یزید موجود تھا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے قسطنطنیہ پر بڑے حملے ہوئے ہیں, گرمیوں میں بھی ہوئی ہیں, سردیوں میں بھی ہوئے ہیں, اٹھارہ کوئی حملے ہوئے ہیں, اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا. اچھا, امیر معاویہ کی قیادت میں, پہلے یعنی یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں, امیر معاویہ کے جو بھائی تھے نا یزید بن ابی سفیان, اچھا میر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن ابی سفیان, وہ تو نیک صحابی تھے. اچھا انہیں کی وجہ سے تو میر معاویہ بھی وہ آ گئے نا. بھائی ناسویوں سے ہم بری ہیں, ناسوی غلط ہیں. اہل حدیث کے حق پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تجویز ہوا, اس کا علاج آسان ہے. ناسویوں کا رد کریں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو نا سمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں. یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا, وہ پہلے لشکر میں تھا, یہ جھوٹی بات ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے, یہ غلطی لگ گئی بعد میں آٹھویں صدی میں. حافظ ابن تیمیہ, حافظ ابن کثیر, یہ مختلف شارحین حدیث, وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے, بالکل آخری لشکر میں وہ تھا. تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد دے. اہل حدیث علماء جو ہیں محدثین, وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کیے, وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اسے حدیث بیان کی جائے. اور ہماری اسماء اور رجال کتابوں میں تقریب و تعذیب, تعذیب و تعذیب, میزان الاعتدال, لسان المیزان, سب کتابوں میں یزید پر جرح موجود ہے. تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں. اب اگر کوئی کسی اہل حدیث کے اندر کوئی ناسویت غلطی ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. یہ کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل حدیث بنے ہوئے ہوں, تو اہل حدیث ہو ہی نا, کسی کی گستاخی نہیں کرتے. ہم نہ ناسوی ہیں, نہ راوی ہیں, نہ یزیدی ہیں, ہم صرف سنی ہیں. صحیح. اور بھائیو سیدنا حسین سے بڑی محبت کرتے تھے, اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے, اور اہل بیت کی محبت لوگوں میں انجیکٹ کی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان کی جب تدفین ہو رہی تھی, تدفین کے بعد سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو, تو شیخ صاحب کو جب دفنایا گیا تو بڑا رقت انگیز منظر تھا. وہاں پر 100 سے زیادہ لوگ موجود تھے اور ہر آنکھ اشک بار تھی, الحمدللہ. تو وہاں پر جس شخص نے دعا کروائی اس نے کہا, اور آپ یہ دیکھیں شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوش نصیبی دی کہ محرم کا مہینہ ملا, 5 محرم 1435 ہجری. تو اس نے دعا کروائی کہ اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو حسین سے محبت کرتا تھا اور اہل بیت سے محبت کرتا تھا, اے اللہ اس محبت کی وجہ سے اے اللہ اس کی مغفرت کرتے. تو میں نے کہا واہ شیخ صاحب کیا بات ہے کہ اس طرح چیز انجیکٹ کی کہ آپ کی قبر پہ بھی دعا ہو رہی ہے حسین کے حوالے سے. اور یہ نہ سمجھیے گا وہ عالم نے کوئی غلط دعا کروائی ہے, صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 3775 نمبر حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایک تو وہ حدیث متواترہ ہے نا جامعہ ترمذی کی اور مسند احمد کی کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ایک یہ پرٹیکولر سیدنا حسین کے بارے میں حدیث, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے, الحمدللہ. تو وہاں پر انہوں نے دعا کروائی اور الحمدللہ شیخ صاحب نے یہ جو حسینیت کا منہج زندہ کیا, اس کی اگر ڈیٹیل کسی کو سننے کا شوق ہو تو میرا 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 61 کے نام سے, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, جس کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے ناسبیت اور یزیدیت سے توبہ کی ہے, بلکہ مجھے ای میلز کی اور ای میل میں لکھا کہ علی بھائی آپ گواہ ہو جائیے ہم پکے ناسبی اور یزیدی تھے اور اب ہم توبہ کرتے ہیں. جب سے ہمیں یہ غدیر خم کی حدیثیں اور باقی آپ نے وہ جو 50 احادیث والا پمفلٹ لکھا ہے بخاری اور مسلم کی روشنی میں, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اور مجھے توبہ پر گواہ کیا, الحمدللہ. بھائیو شیخ زبیر لیزئی صاحب کی خدمات کے حوالے سے اب میں اپنا ایکسپرٹ اپینین ایک دینے لگا ہوں, یہ میرا اجتہاد ہے, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اجتہادی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائیو سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4291 نمبر, جو المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی میری اس امت میں ہر 100 سال میں ایک ایسا شخص اٹھائے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کر دے گا ہر 100 سال میں. اب میرا شیخ صاحب کے بارے میں یہ گمان ہے, یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. امت صرف دو مجددین پر متفق ہے، ایک پہلے مجدد پر اور ایک آخری پر. پہلا مجدد سیدنا عمر بن عبد العزیز المتوفا 101 ہجری، جو 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں بنو امیہ نے ہی خود زہر دے کے ان کو قتل کر دیا. 38 سال کی عمر میں شہید ہوئے وہ، یعنی میری عمر اب 37 سال ہے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ 38 سال کتنی عمر ہے. 2 سال صرف انہوں نے حکومت سنبھالی. ان پہ سارے متفق ہیں کہ وہ پہلے اسلام کے مجدد ہیں. اور آخری مجدد امام محمد مہدی، جو سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اہل سنت اہل تشیع کے درمیان کامن حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پہ ایسا وقت ضرور لائے گا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام محمد نام کے اوپر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے کہ جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. یہ وعدہ پورا ہونا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ ہی ہے وہ جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس بات کا برا مان جائیں. یہ دین غالب ہونا ہے، ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا، لیکن اب اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اسی لیے فکر حسین بھی شروع ہو گئی ہے. پہلے لوگ یہ موضوعات ڈسکس نہیں کرتے تھے، اب تو مجھے حیرانگی ہے کہ بڑے بڑے یزیدی قسم کے لوگ بھی جب خروج کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف تو حسین کی مثال دیتے ہیں. کل تک تو وہ یزید کے حامی تھے، اب وہ کہتے ہیں جی حسین دیکھیں نا جی، وہ لال مسجد پہ بھی 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، حسین پہ بھی 7 محرم پہ پانی بند ہوا تھا. اب ان اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں کوئی ٹانٹ نہیں کرتا، مجھے بڑی خوشی ہے اور الحمدللہ اہل سنت کی اکثریت اس چیز کی قائل ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث، ان کی کوئی ایک مسجد دکھائیں کہ جس میں سیدنا ابوبکر، عمر اور عثمان کے نام لکھے ہوں اور ساتھ سیدنا علی کا نام نہ لکھا ہو. کتنی مسجدیں، کوئی ایک مسجد دکھا دیں چاروں کے نام. الحمدللہ سیدنا علی کے نام کے اوپر مسجدیں ہیں. میں کم از کم اسلام آباد میں 2-3 مسجدیں اہل حدیث کی دکھا سکتا ہوں جن کا نام ہی مسجد سیدنا علی ہے. یہاں پر یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ایک دیوبندی مکتبہ فکر کی بہت بڑی مسجد ہے سیدنا علی کے نام کے اوپر، اور بریلویوں کی بھی بہت ساری مسجدیں ہیں. تو خالی اہل تشیع کا معاملہ نہیں ہے، یہ الحمدللہ ہمارا کامن ہے. تو یہ صرف مولوی پٹی پڑھاتے ہیں اور وہاں سے زاکرین پٹی پڑھا کے امت کو روٹی کی بنیاد کے اوپر توڑتے ہیں اپنی روٹی سیدھی کرنے کے لیے. بھائیو، اب آخر میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں 8 کتابوں کا تعارف کروا دوں، صرف نام بتا دیتا ہوں شیخ صاحب کی جو تصنیفات ہیں، پھر ہمارا یہ لیکچر انشاءاللہ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ 8-10 منٹ کے اندر. پہلی کتاب جو میں سمجھتا ہوں ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے، جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کارنامہ اس کے علاوہ نہ بھی ہوتا تو وہ اکیلے ان کی کتاب کافی تھی، اور وہ ہے مشکات المصابی کی تحکیم اور تخریج، جو 13 کتابوں کا مجموعہ ہے جس میں کتب ستہ بھی اور بخاری اور مسلم بھی شامل ہیں. وہ مکمل تخریج اور تحکیم کے ساتھ 6294 احادیث اس کی مشکات کی 3 جلدوں میں چھپ چکی ہیں. اور اس کا جو پہلے 2 چیپٹر تھے، کتاب الایمان اور کتاب العلم، وہ پورے فوائد کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بھی 450 صفحوں کی الگ سے 1 جلد چھپ چکی ہے. شیخ صاحب کا ارادہ تھا 30 جلدوں میں اس کو مکمل کرنے کا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. بہرحال جو انہوں نے یہ حکم لگا دیا یہ بھی کافی ہے. تو پہلے یہ 2 بڑے امپورٹنٹ چیپٹر تھے، کتاب الایمان اور کتاب العلم، یہ پوری تفسیر کے ساتھ الحمدللہ اس میں ان کے سارے عقائد انہوں نے کھول کے اپنے بیان کر دیے. دوسری بک انوار الصحیفہ، جس میں سنن اربع جو ہیں یعنی ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، ان 4 کتابوں کی جو ضعیف الاسناد احادیث ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا ہے. اس کے علاوہ جتنی ہیں ان کو وہ صحیح تصور کرتے تھے، ان کا ذوق بھی بتا دیا، اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے. اگر کوئی حدیث کی سند ضعیف تھی اور اس کا کوئی صحیح ترک کہیں موجود تھا تو وہ لکھ دیا ساتھ، کسی صحابی کا کال ملا تو وہ بھی لکھ دیا. تیسری کتاب الموتا امام مالک کی، جو روایت ابن ابی قاسم والی ہے، 1 جلد میں شائع ہوئی ہے. پورے فوائد کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کو لکھا، پوری تفسیر کے ساتھ. اسی طریقے سے شمائل ترمذی، جو امام ترمذی کی کتاب ہے، اس کی بھی پوری تحقیق اور اس کی بھی فوائد کے ساتھ لکھا. اور ابھی ان کی ایک اور کتاب آنے والی ہے جو دے چکے ہیں وہ پروف ریڈنگ کے لیے، مسند حمیدی، پورے فوائد کے ساتھ انشاءاللہ 2 جلدوں میں وہ بھی آ جائے گی. بک نمبر 4 وہ ہیں ان کے 111 رسالے، جو ہر مہینے میں ایک ان کا رسالہ نکلتا تھا، مہانامہ الحدیث. اور وہ الگ سے بھی اس کے امپورٹنٹ مضامین جو ہیں مقالات اور فتاوی علمیہ کی شکل میں جلدوں میں آ چکے ہیں. مقالات کی اب 6ٹی جلد بھی آنے والی ہے، تو وہ بھی الحمدللہ سافٹ کاپی میں بھی پی ڈی ایف کی فارم میں نیٹ پہ اویلیبل ہے مختلف سائٹس پہ. بک نمبر 5 وہ ہے تفسیر ابن کثیر کی احادیث کی تحکیم اور تخریج, کیونکہ اس میں بڑی ضعیف روایتیں بھی تفسیر ابن کثیر میں تھیں تو انہوں نے پوری تحکیم اصول محدثین پر کر دی ہے, وہ دوبارہ پرنٹ ہو کے انشاءاللہ آنے والی ہے. بک نمبر 6 میری فیورٹ بک ہے, دین میں تقلید کا مسئلہ. میں کہتا ہوں زبردست کتاب ہے, اگر کسی شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے اور سارا فرقہ واریت کی لعنت سمجھانی ہے تو دین میں تقلید کا مسئلہ بڑی زبردست ان کی کتاب ہے. بک نمبر 7 نور العینین, جو رفع الیدین کے مسئلے پہ میں سمجھتا ہوں انسائکلوپیڈیا ہے ان کا, اور انہوں نے جتنے اختلافی موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں پہلے نمبر پہ یہ کتاب میں اس کو سمجھتا ہوں الحمدللہ. اور 8 کتاب ہے فضائل درود و سلام, درود شریف کے فضائل پر, اور یہ میری ریکویسٹ پہ انہوں نے کیا تھا اور اس کی پروف ریڈنگ بھی الحمدللہ انہوں نے مجھ سے کروائی تھی اور اس میں میں نے ان کو سجیشن دی تو وہ انہوں نے اکوموڈیٹ بھی اس میں کی تھی. فضل الصلاۃ علی النبی یہ کتاب پہلے 300 میں امام بخاری کے ہم اثر سے جو ایک محدث ہیں قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ, اور یہ مالکی سے مراد وہ مقلد نہیں تھے بلکہ ان کے اسکول آف تھاٹ سے تھے, امام مالک کو یعنی کہ وہ ان کے اصولوں کو فالو کرنے والے تھے. المتوفا 282 ہجری, ان کی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی جس میں 105 کے قریب احادیث اور آثار ہیں اس کی تحکیم انہوں نے کی, شیخ البانی نے پہلے کی تھی لیکن انہوں نے بھی کر دی. اور ساتھ ہی فضائل صحابہ بہت زبردست کتاب جس میں انہوں نے صحابہ اکرام علی مردوان کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل اس میں جو صحیح احادیث تھیں الحمدللہ اس کو جمع کیا, اور جہاں بھی سیدنا علی کا یا سیدنا حسین کا چیپٹر آیا تو ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے ناصبیوں کا رد کیا, خصوصاً ہمارے جو یہ جہلم شہر کا بہت بڑا بدبخت فیض عالم صدیقی جو یہ ہماری اکیڈمی سے تھوڑی دوری ایک مسجد اہل حدیث میں امام تھا, بعد میں اہل حدیث نے اس کو وہاں سے نکال دیا تو اس کا بھی انہوں نے رد کیا کہ یہ بالکل اس کی تعلیمات کوئی اہل حدیث کی تعلیمات نہیں ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے الحمدللہ اس میں بھی دفاع کیا ہے. بھائیو آج کی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں ایک حدیث کے اوپر اور اس کے ساتھ ایک شیخ صاحب کا واقعہ بیان کر دوں. ایک دن میں نے شیخ صاحب کو فون کیا, بڑا دقت انگیز واقعہ, میں نے کہا شیخ صاحب ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2733 اور یہ حدیث سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 58 نمبر ہے, اور امام ترمذی نے اس حدیث پر باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان. شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا شیخ زبیر علی صاحب صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے, تو میں نے شیخ صاحب کو فون کیا ٹیسٹر لگانے کے لیے. میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کوئی حدیث ہے, یہ نہیں بتایا کدھر ہے. کہتے ہیں ہاں علی بھائی ہے حدیث, بالکل صحیح ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومے تھے یہودیوں نے. اچھا اب کوئی اور مولوی ہوتا اس کو فوراً فکر پڑ جانی تھی یار یہ کہیں بریلوی نہ پکڑ لیں تو یہ نہ بنا دیں تو وہ نہ بنا دیں, یہ میں بتا رہا ہوں نا حق گوئی ان کے اندر موجود تھی اور وہ انٹرپریٹیشن بھی اس کی کرتے تھے. تو حدیث میں پہلے بیان کر دیتا ہوں, جامعہ ترمذی 2733 مشکات میں 58 نمبر, سن نسائی سن ابن ماجہ میں موجود, اور امام ترمذی نے باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان. دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے لیے جو 9 نشانیاں تھیں کھلی وہ ذرا بتائیے کون سی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہم پہ حرام کی تھی بنی اسرائیل پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 9 نشانیاں یہ ہیں, پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, وہ جو 10 کمانڈمنٹس بھی آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 39 تک, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. دوسری چیز چوری نہ کرنا, تیسری چیز زنا نہ کرنا, چوتھی چیز نہ حق کسی کو قتل نہ کرنا. ہاں بفتوی شریعت ہو پھر تو ٹھیک ہے, وہ حکومت جو ہے وہ قتل کے بدلے میں قتل یا فساد فی الارض کرنے والے کو مرتد کی سزا دی جا سکتی ہے. نمبر 5 بے قصور کو حاکم کے پاس گھسیٹ کرنا لے کے جانا. نمبر 6 جادو نہ کرنا. نمبر 7 سود نہ کھانا. نمبر 8 پاک باز عورت پر زنا کی تہمت نہ لگانا. اور نمبر 9 اے یہودیوں پرٹیکولرلی تمہارے بارے میں ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرنا. یہ دو طرح کا تجاوز انہوں نے کیا, ایک تو وہ ہیلا کر کے تو مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے. دوسرا یہ کہ بعض ایسے فنیٹک تھے کہ وہ اس دن باقی سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, کوئی کام بھی نہیں کیا کرتے تھے, حالانکہ صرف وہ چیز منع کی گئی تھی. تو وہ بھی حد سے تجاوز کر چکے تھے, ان کو بھی تقوی کا حیضہ ہو گیا تھا. تو حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا. جب یہ نو باتیں انہوں نے یہودیوں نے سنی تو ان دونوں یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کو چوما اور کہا اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اسلام نے قبول کیا, صرف گواہی دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں میری اتباع سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو ہمارے یہودی علماء ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے. وہ یہی والا مسئلہ ہے آج کل جو مولویوں والا ہے, ذرا سی کو بات مانیں گے تو مولوی کہہ دیں گے یہ گنڈا سنگھ تو وابی ہو گیا ہے. وہ سنا ہو نا پنجابی کا محاورہ, تو ایسا زہریلا لفظ بول دو, کوئی بات کر دے اہل بیت کی کہہ دو کہ رافضی ہو گیا, کوئی توحید کی بات کر دے کہہ دو یہ وابی ہو گیا, کوئی صحابہ کی بات کر دے کو دیوبندی ہو گیا, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دے کو بریلوی ہو گیا, تاکہ اگلے کی مت ماری جائے وہ بات ہی نہ سنے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے. تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ حدیث صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس میں تو پاؤں بھی چومنے کا ہے. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں دونوں چومے جا سکتے ہیں. اس کی بنیاد پر کبھی کسی صحابی نے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چموائے, ہاتھ چموانا ثابت ہے اور وہ ہم قائل ہیں. وہ میں نے سلمہ بن اقوا کی روایت الادب المفرد سے بیان کر دی 973 نمبر. تو پاؤں چومنے کے ہم قائل نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اور پھر شیخ صاحب مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میرے دل میں ایک خواہش ہے جو قیامت والے دن میں اپنے رب کے حضور رکھوں گا. میں نے کہا شیخ صاحب کون سی خواہش ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں چومنے کی اجازت دی جائے. جن کی احادیث کی میں نے خدمت دنیا کے اندر کی ہے, ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو قیامت والے دن یہ توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومے, اور ہمیں بھی قیامت والے دن یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو بوسا دیں. یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں, یہ باندھ رہے نا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ویڈیو بھی, ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے نا. اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا, یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلیوں سے لیتی سی پچھلے سال میرے پاس آئے تھے, اس وقت تحقیق کر رہے تھے. تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خیال میں نام نہ لوں بہتر ہے, ان علماء کے پاس گئے اور میرے پاس جب آئے الحمد للہ خدر بھی انہوں نے سب نے سوال جواب ریکارڈ کیا. آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں, بڑے لوگ اللہ کے فضل سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين.